الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلوا سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بعد از سوره مبارکه حجر سوره مبارکه النحل را میخوانیم. مناسبت این سوره با سوره های گذشته اینه که در سوره های گذشته با دلائل عقلی و نقلی مدعا یعنی توحید روشن شد، هیچ خفایی و هیچ پوشیدگی در موضوع نماند. در سوره هجر آخر الامر فرمود که اگر شما تسلیم نکنید، تسلیم نشوید، پشیمان میشوید. حال در سوره مبارکه النحل می فرماید که شما که عذاب مطالبه می کنید، عذاب می خواهید، اتا امر الله، عذاب آمد، یعنی عذاب همینی که به سر رسیده و مهلتی دیگه، مدتی دیگه برای شما تأخیر نمیشه. در این سوره مبارکه علاوه از بحث عذاب، بیشتر دلائل دلائل عقلیه هستند که بحث میشه و ذکر میشه. الله تعالی میفرماید اتا امر الله فلا تستعجلوا، امر الهی آمد، عجله نکنید. مراد از امر الله عذاب الهی هست، عذاب خدا، چون اونا مطالبه میکردند. سبحانه و تعالی عما یشرکون، ذات خدای عز و جل پاک است و برتر است از اون خدایانی که مشرکین اونها را شریک قرار می دهند، از اون چیزایی که شریک خدای تعالی قرار می دهند. ینزل الملائکة بالروح من امره علی من یشاء من عباده. خداوند تعالی در این آیه شریفه در ارتباط با رسالت رسول الله صلی الله علیه و سلم و رسالت همه انبیا سخن میگویند و بحث میفرمایند. ينزل الملائکه بالروح، الله نازل میکند ملائکه را با روح. مراد از روح اینجا وحی هست. در چندین جای قرآن مجید کلمه روح آمده، مراد وحی گرفته شده. و کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا، روحا من امرنا ای وحیا من امرنا. در اینجا هم الله تعالی می فرماید که خداوند ملائکه را همراه با وحی می فرستد. من امره، این از طرف خدا هست، من جانبه هست. علی من یشاء من عباده، بر هر یکی که از بندگان بخواهد. انتخاب با خداست، انتخاب با شما انسان ها نیست که شما اعتراض بکنید. مشرکین مکه می گفتند لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، از این دو قریه مکه و طائف رجل عظیمی باشد، سردار مردی باشد، پولدار باشد، فلان باشد. نه، على من يشاء من عباده، انتخاب پیامبر بر خود خدای عز و جل است، هر کسی را که الله بخواد از بندگانش. ان انذر، این تفسیر روح است. ينزل الملائكه بالروح، وحی می فرستد. خلاصه وحی چیه؟ اینه که ان انذر انه لا اله الا انا فاتقون، اینکه انذار کنید ای پیامبر، پیامبران، مردم را بیم بدهید از عذاب الهی و بیم بدهید بر این مطلب که لا اله الا انا. غیر از این اگر قبول کنید، غیر از این اگر اعتقاد داشته باشید، از او انذار کنید. اون مطلبی که انبیا باید برسانند اینه که لا اله الا انا، هیچ الهی، هیچ معبودی که لایق پرستش بشه باشد وجود ندارم مگر من الله. فتقون، مفسرین در فتقون نوشتن ای وحیدون، مرا در عبادت یگانه بدانید، در عبادت کسی را با من شریک نسازید. یا اگر به معنای ترس و تقوا باشه فتقون، از من خدا بترسید در باب شرک، شریک نگیرید با من کسی را. حال وقتی که ادعا شد لا اله الا انا، بغیر از من الله عز و جل دیگه معبودی نیست، دلائل این الوهیت، توحید فی الالوهیت، توحید فی المعبودیت، دلیل چیه که فقط خدا باید پرستش بشه، فقط او اله قرار داده بشه؟ الله عز و جل دلائل عقلی بیان می فرماید. الله می فرماید خلق السماوات والارض بالحق، الله آفرید آسمان ها را و زمین را به حق، ال اظهار الحق، آفریدگار آسمان و زمین به تنهایی اوست، چرا معبود دیگران هم قرار بگیرن؟ هر کس که خالق اله هم هو. تعالی عما یشرکون، برتر است، بالاتر است از آنچه که شریک با او میگیرن مشرکان. خلق الانسان من نطفه، اون دلیل آفاقی بود، این دلیل انفسی هست، از وجود خود انسان. خلق الانسان من نطفه، انسان را از قطره بی ارزش، از نطفه آفرید. فاذا هو خصیم مبین، بعض انسان خصیم و مبین است، هم بحث میکند، جر و بحث دارد، خصم آشکار در چی؟ در توحید الله عزوجل، در رابطه با حشر و نشر. الله عزوجل که انسان را آفریده، انسان بجای اینکه تسلیم بشه، یگانگی او را بپذیرد، جر و بحث میکند و از کنم که مباحثه میکند برای اینکه خدایان دیگری، آلهه دیگری هم لایق پرستش هستند، در حالی که والانعام خلقها، الله حیوانات را هم آفرید، لکم فیها دفع و منافع و منها تأکلون، برای شما انسان ها در این انعام دفع هست. دفع یعنی اسباب گرمی، یعنی از پوست اونها، از پشم اونها، از موی اونها ابزار و اسباب گرمی درست میکنید برای خودتون، پوستین درست میکنید، پالتو درست میکنید. از کنم که دیگه انواع ملبوسات، پوشاک ها، اینها را شما برای دفع سردی، برای حصول گرمی و منافع، منافع دیگری هم برای شما هست، تنها برای اینکه بپوشید نیست. و منها تأکلون، و بعضی از اونها میخورید، از گوشتشون استفاده میکنید، از شیرشون استفاده میکنید، از پشمشون استفاده میکنید. و علاوه از اینکه برای خوردن، برای نوشیدن، برای پوشیدن از اجزای حیوانات استفاده میشه، در این حیوانات یه جمال و یه زیبایی هست. ولکم فیها جمال حین تریحون و حین تسرحون، برای شما در این حیوانات و چارپایان انعام جمال و زیبایی هست، یه منظره بسیار زیبایی از نظر اون کسی که صاحب مال هست دارد، زمانی که شامگاه اونها را از چرا بر میگردانید و صبحگاهان اونها را به چرا میبرید، چقدر لذت میبرید از تماشای اونها، از اون مجموعی که الله عزوجل به شما عنایت فرموده. و منافع دیگر این حیوانات، بعضی از حیوانات مثل شتر، و تحمل اثقالکم الى بلد، بارهای شما را حمل میکنند و وسایل شما را حمل میکنند، میبرند به شهر دیگر، به آبادی دیگر، به قریه دیگر، به مکان دیگر که لم تکونوا بالغیه الا بشق الانفس، شما نمیتوانید برسانید اون وسایل را مگر با زحمت جان، باید مشقت به مشقت و به رنج بیفتید تا که بتونید ببرید. ولی الله عز و جل به وسیله اون حیوانات که اون حیوانات را الله برای شما رام کرده، در اختیار شما گذاشته، شما همه اسباب خودتون را، وسایل خودتون را حمل و نقل میکنید. ان ربک لرؤوف الرحیم، همانا رب تو ای مخاطب یا ای پیامبر عظیم الشان رؤوف است، در وجود ذات، در ذات الله عزوجل رأفت و مهربانی هست، لرؤوف الرحیم، اون الله است که نسبت به شما مهربان است، این حیوانات را تابع شما، مسخر قرار داده برای شما، و الا این حیوانات با اون عظمت جسمی که دارن، شتر اگر تمرد بکند، اگر همین شتر عقل داشته باشد و ببیند که انسان داره ازش کار میگیرد، آیا این شتر تن میداد به این کاری که انسان ازش میگیرد؟ اگر این شتر را خداوند همین که عقل نداده، چه منافعی هست برای انسان؟ و الا مبارزه میکرد با انسان، بر علیه انسان گروه ها تشکیل میداد، از نظر جسمی انسان نمیتونه حریفش بشه، یک شتر بر ده انسان هم غالبه. لذا این الله است که اینها را در اختیار شما گذاشته، نسبت به شما رأفت و مهربانی دارد. والخیل والبغال والحمیر، الله می فرماید اسب را و همچنین قاطر و الاغ لترکبوها تا بر اینها هم سوار بشید و زینتا و اینها زینت اینها باعث زینت شما هستند چه زیبایی دارند و بعضی افراد وقتی که سوار میشه بر اینها گله اینها را دارد چه احساسی دارد چه احساس زینت و زیبایی دارد و الله اینجا اشاره میکند و یخلق ما لا تعلمون الله تعالی در آینده هم پیدا میکند اون وسائلی که شما نمیدانید اینجا وقتی که خداوند مرکبه ها را نام گرفت مرکب اون زمان کسی که فقیر بود چیزی نداشت مثل الاغ کسی که متوسط بود حداقل قاطر می گرفت که درگه هست کسی که سرمایه داشت پول داشت وضعش خوب بود اسب می گرفت اسب کسی که اسب داشت یعنی پولدار در اون زمان اما اینا همه مرکب ها هستن سواری ها هستن در پایان بحث سواری ها الله اشاره می کند و یخلق ما لا تعلمون خداوند در آینده درست می کند ایجاد می فرماید اون چه که شما نمی دانید اشاره هست اشاره رب العالمین هست به مرکب هایی به سواری هایی که به ذهن شما نمیاد واقعا در اون زمان مخاطبین قرآن تصور نمی کردن در آینده خدا چی درست می کند الان تمام مرکب ها و سواری هایی که در اختیار ما بشر است هم برای حمل و نقل خود ما هم برای حمل و نقل اثقال و وسایل ما دقت و توجه بفرمایید چه اندازه پیشرفت نسبت به اون زمان و چقدر خدای عزوجل بر ما انعام فرموده بر ما احسان فرموده ماشین هایی که هست قطار هواپیما تمام وسایل و وسایل حمل و نقل اینها را الله تعالی به ما داده و همچنین این آیه خطاب به ما هم هست و یخلق ما لا تعلمون در آینده معلوم نیست خدا چی درست کند چی چیزهایی که شما هم نمیدونید شاید چیزهایی است که هنوز اصلا به ذهن ما نیستند در عقل ما نمی گنجند انسانهای آینده و نسلهای آینده به اونها برسند و اونها را ایجاد کنند اختراع کنند کشف کنند پس الله تعالی اشاره می کند که روز به روز بشر رو به پیشرفت است خدای عزوجل بر بشر الطاف و احسان می فرماید و علی الله قصد السبیل و منها جائر پس این همه نعمت ها را که خدا به شما داده پس شما راهی را انتخاب بکنید که منتهی به الله میشه یعنی راهی که به خدا برسید علی الله فقط و فقط بر الله قصد السبیل یعنی راه مستقیم راه مستقیم همونی که به خدا برسد و منها جائر بعضی از این راه ها هستن کجند بعضی از این راه ها هستن که منحرفند پس شما همون راهی را بگیرید که مستقیم به خدا میرسد یعنی راه توحید راه که در اون یک تا پرستی هست علامه آلوسی نوشته والمعنى ان قصد السبيل ومستقيمه موصل الى الله اليه تعالى قصد السبيل ومستقيمش راه الراس اونی که به خدا برسد ومار عليه سبحانه وتعالى روح المعنی اونی که به اونجا منتهی بشه انسان را به خدای عزوجل برساند اما بعضی از همین راه منها من تبعیزیه هست بعضی از همین راه راهای کج هستند ولو شاء لهداكم اجمعین اگر خدا بخواد همه شما را هدایت میکند به چه معنی همه شما را هدایت میکند یعنی اگر خداوند عزوجل ایمان جبری بخواهد همه شما را مجبور میکنه بر هدایت اما ولکن لیبلوکم در آیه دیگه جوابش آمده که خداوند ایمان جبر نمیخواد شما را امتحان میکند اختیار به شما میده به خود شما میگذارد که شما چه راهی را انتخاب میکنید چونکه مدار پیدایش دنیا بر امتحان است اگر خداوند مجبور کند همه را بر مسیر ایمان، بر مسیر توحید، بر صراط مستقیم همه انسانها را جبرن به اون سمت سو ببرد، اون وقت امتحانی در دنیا نمیشه. اون وقت ایمان ایمان جبر میشه که ایمان جبر پذیرفته شده نیست. لذا ولو شاء لهداكم اجمعین ولكن ليبلوكم، خداوند شما را امتحان میکنه. خب این دلیل اول توحید بود، از خلق السماوات والارض گرفته تا اینجا. و هو الذی انزل من السماء، دلیل عقلی هست بر اثبات توحید دومی، که در این دلیل چندین بخش از نعمت های خدای عزوجل که بر ما انسان ها الله عنایت فرموده اونها را یادآوری میکند. آخر این دلائل نتیجه دلیل میاد، ثمره دلیل میاد. الله می فرماید هو الذی انزل من السماء ماء لکم، الله آن ذاتی است که فرود فرستاد از آسمان آب برای شما. منه شراب، بخشی از اون همونه که برای نوشیدن و آشامیدن شما است، شراب برای آشامیدن است. و منه شجر، و همچنین از همین آب شجر درست میشه، درخت درست میشه که فیه تسیمون، در اون درخت ها یا در اون کشتزار ها شما حیوانات را میچرانید، برای چرای حیوانات شما هستند. ینبت لکم به الزرع و الزیتون، و باز از زمین چه محصولاتی الله می رویان به وسیله همین آب برای شما، کشت را، زیتون را، نخیل را، بعضی درختان که این درختان خصائصی دارن، این درختان درختان مبارکی هستن و منافع خاصی دارن الله نام برده، مثل زیتون، نخیل، درخت خرما و الاعناب، انگور، و من کل الثمرات، از تمام میوه ها، انواع درختان میوه. ان فی ذلک لآیة لقوم یتفکرون، همانا در این همه، در همه این نعمت های الهی آیه و نشانی هست، اما آیه چه آیه؟ دالتن علی وحدانیت الله تعالی جلالین فرموده، آیه و نشانی که بر وحدانیت خدا دلالت میکند. اما لقومی یتفکرون، برای قومی که بیندیشد، فکر کند و از آیات الهی بهرمند بشه. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر، الله مسخر فرموده، تابع قرار داده برای شما شب را، شب برای سکن و آرامش ماست، و النهار روز برای معاش ماست که ببینیم و حاصل بکنیم رزق روزی را، و الشمس والقمر خورشید و ماه را، و النجوم بقیه ستاره ها که مسخرات بامر، همه تابع امر خدا هستند، بنابر دستور الله عز و جل حرکت میکنند. ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلوا، همانا در همه اینها آیات و نشانات توحیدی زیادی هست برای قومی که تعقل داشته باشد، از عقل و از خرد خودش کار بگیرد. و ما ذرأ لكم فی الارض مختلفا الوانه، همه حیوانات را، جمادات را، نباتات را الله عز و جل خلق فرمود، ایجاد فرمود. و ما ذرأ لكم فی الارض، آنچه که الله پیدا فرمود برای شما در زمین، مختلفا الوانه، در حالی که رنگهایش مختلف، طعمهایشون متفاوت، الوانشون مختلف. لذا منظور از ما ذرأ لکم، عرض کردم، تمام نعمت های خدا است، اما از حیوانات، اما از نباتات و سبزیجات، جمادات. ان فی ذلک، در این تنوع، در این رنگ برنگ بودن، آیه هست برای قومی که یذکرون، پند حاصل میکنند، تذکر حاصل میکنند. منظور مستفیدین، کسانی که واقعا از آیات الهی بهره میبرند، استفاده میکنند. علاوه از این خدای عزوجل دیگه نعمت ها در اختیار شما گذاشته. و هو الذی سخر البحر، الله آن ذاتی است که دریا را با این عظمت هم برای شما مسخر فرموده. دریا تمامش در اختیار شماست. لتأکلوا منه لحما طریا، تاکه از این دریا شما لحم طری، گوشت تازه، ماهی تازه استفاده بکنید. و تستخرجوا منه حلیتا تلبسونها، و از دریا استخراج کنید زیورالاتی که می پوشید، انواع زیورالات، لؤلؤ و مرجان، مرواریدها، اینها در از دریا و از قعر دریا گرفته میشه. و هم میتونیم بگیم که بقیه منافعی که هست، طلای سفید، نفتی که از دریا گرفته میشه، همه اینها اینا نعمت الله هستند. و ترى الفلك مواخر فيه، و میبینی کشتی را با اون عظمت و با اون بزرگی و ثقل، مواخر فيه، دریا را در واقع دریا پیما هست، دریا را پاره می کند، یعنی از وسط آبها رد میشه، این سمت اون سمت دنیا میره، و از طریق این کشتی هم شما میروید، برای شما منافعی هست، چه منافعش ماهیگیری هست، چه حمل و نقل هست، و چه کارهای دیگه شما انجام میدید. ولتبتغوا من فضله، همه اینها برای این است که شما فضل الله را بطلبید، فضل الله را مطالبه بکنید، به دست بیارید. منظور از فضل رزق و روزی هست، نان و معاش هست. ولعلکم تشکرون، شاید شما بندگان سپاسگزار و بندگان شاکری باشید. لذا الله عز و جل همه را در اختیار شما گذاشته. و القا فی الارض رواسی، و خداوند در زمین میخایی انداخت. میخا منظور کوها هست، که این کوها برای زمین به منزله میخ هست. ان تمید بکم ای لالا تمید بکم، تا اینکه شما را حرکت ندهد زمین، زمین جنبش داشته نباشد، و شما را و عیش شما را، زندگی شما را مکدر نکند. چونکه اگر واقعا ما روی زمین کار میکنیم، روی زمین فعالیت میکنیم، و زمین هم لرزه داشته باشد، جنبش داشته باشد، تکان داشته باشد، انسان هیچ کاری نمیتونه بکنه. انسان هر لحظه در خطر است، هر لحظه خطر رو فرو ریختن این ساختمان هاست. لذا عیش مکدر میشه، زندگی خراب میشه. پس این کوها را ما فکر میکنیم اینها چی چیزی هستند. الله میفرما اینها نعمتی هستند که این کوها موجب آرامش و آسایش شما شده، آرامش زمین شده. زمین آرامش داره، زمین حرکت نمیکنه به برکت این کوها. لئلا تمید بكم، و انهارا و نهرها و جویبارهای الله عز و جل در این زمین پیدا کرد. و سبلا، و همچنین راهای دیگری که لعلكم تهتدون، شاید شما هدایت بشید. یعنی چی؟ یعنی شما راهتون را پیدا بکنید. شما وقتی که راه را گم میکنید، سبل را میبینید، راه را میبینید، نهر را میبینید، کوه را میبینید، متوجه میشی که شمال کدوم طرفه، جنوب کدوم طرفه، راست و چپت را تشخیص میدید. و علامات، و علامات دیگه علائمی الله عز و جل پیدا فرمودید. مثلا گاهی شما راه را گم میکنید، اون شهری که میخواد برید یه علامتی داره. مثلا یه علامتش یه کوه بلندی هست که در دامن او کوه هست. خب شما اون کوه را که میبینید دیگه این برای شما علامتی هست. و گاهی دریا برای شما علامت میشه، اون سمت دریاست. گاهی جوی آب و نهر آب برای شما علامت میشه. گاهی چیزهای دیگه الله به عنوان علامتی که شما راه را درست ببرید. و بالنجم هم یهتدون، علاوه از این الله می فرماید این انسان ها از ستاره هم راهنمایی می گیرن. در بر، در بحر، گاهی در بیابان ها افراد، انسان ها هستن که راه گم می کنند. کسانی که بلد هستن از طریق ستاره ها تشخیص می دن شمال و جنوب را، و از اون طریق به مقصد می روند و می رسند. گاهی در دریاها هنوز در زمین علامات زیاد است، چپ را نگاه میکنیم فلان کوه هست، راست را نگاه میکنیم فلان بیابان هست، تشخیص میدیم که کدوم سمت بریم. اما تو دریا هیچ چی نیست، هر جا نگاه میکنی در وسط دریا هر جا آب است، اونجا هیچ آبادی نیست، هیچ جزیره نزدیک نیست، چیکار کنیم؟ کدوم طرف بریم؟ اونجا ملاها، ناخداها، از ستاره ها کار میگیرن، از طریق ستاره ها شمال و جنوب را تشخیص میدن و به مسیر خودشون ادامه میدن. و به نجم هم یهتدون، انسان ها به وسیله ستاره راهنمایی میشوند. لذا اللهی که این همه مخلوقات برای منافع شما انسانها آفرید، برای استفاده کردن و بهره شماها آفرید، شما این خدا را مقایسه میکنید مثل اون خدایانی که هیچ خلقی ندارن، خدایان باطلی که هیچ چی نمیتونن خلق بکنند. خدا این همه پیدا کرده، زمین، آسمان، ستاره ها، ماه، خورشید، دریاها، کوها، چه خلایق عظیمی دارد. لذا چقدر شما ظلم میکنید که چه چیزهایی را با این خدای بزرگ برابر قرار میدهید. افمن یخلق کمن لا یخلق، آیا اون ذاتی که خلق میکند، اون ذاتی که می آفریند، مثل اون کسی خواهد بود که لا یخلق، چیزی خلق نمیکند؟ افلا تذکرون، آیا شما پند حاصل نمی کنید، تذکر نمی گیرید؟ اینها بعضی از نعمت ها بودند، دیگه نعمت هایی هست الله به شما داده که اگر همه نعمت ها را حساب بکنید شما نمی تونید. و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها، اگر شما شمارش بکنید، حساب بکنید نعمتهای الهی را، شما آنان را احاطه نمی کنید، احصا نمی کنید. ان الله لغفور رحیم، خداوند عز و جل بخشاینده و مهربان است. یعنی شمایی که ناسپاسی می کنید شما را فورا مؤاخذه نمی کنید، الله مهلت میده. الله می خواهد بندگان مهلت داشته باشند، توبه بکنند تا اونها را ببخشد. والله يعلم ما تسرون وما تعلنون، این دلیل عقلی سوم هست. و همچنین دلیل دوم الوهیت، بنده قبلا هم خدمت شما عرض کردم که کسی و ذاتی میتونه که اله باشد، معبود باشد، که دو صفت داشته باشد. یکی این که قدرت فوق‌العاده‌ای داشته باشد که هر چی که عابد بخواد به او بده، موت به دست او باشد، حیات به دست او باشد، چنین ذاتی باشد، تمام منافع به دست او باشند، تمام مزار به دست او باشند. این مطلب از آیات گذشته ثابت شد که خداوند عز و جل می‌فرماید همه آن چی که برای شما انسان هاست، خالقین ها ماییم، ما آفریدیم. پس خداوند مدبر و متصرف مطلق است، غیر از خدا هیچ که نیست. این صفت اول و شرط اول الوهیت است، یک اله است، یک معبود به حق است. دوم کسی میتونه اله باشد که از احوال عابدین خبر داشته باشد، یعنی علم غیب داشته باشد. یک فرد مضطری در اون جزیره دنیا، اون گوشه دنیا، اون جنگل دنیا او را صدا می کند، هم صدایش را بشنود، هم از آلش خبر داشته باشد. اله باید داره این خصوصیت باشد، عالم الغیب باشد. کسی در خلوت صداش می کنه، کسی در جلوت صداش می کنه، کسی در شهر است، کسی در بیابان و کوه است، هر جا فریاد می زنه فریادش را بشنود. بس این صفت هم مال الله است، غیر از الله کسی نیست که علم غیب داشته باشد، هم از اسرار ما خبر داشته باشد، هم از ظاهر ما خبر داشته باشد. والله يعلم ما تسرون وما تعلنون، الله میداند آنچه که شما مخفی میکنید و آنچه که علنی میکنید، و پس هم علم الله کامل هم قدرت الله کامل، بنابراین معبود فقط همین الله. غیر از خدا بقیه کسانی که شما اونها را برای فریاد، برای مشکلات خودتون فریاد میزنید، کمک میطلبید، اونها از احوال شما خبر ندارند، اونا نه این قدرت را دارند نه علم دارند. الله میفرمای والذین يدعون من دون الله، آنانی که میخوانند آنان را به غیر از الله. ببین مشرکین درسته که بت‌ها نماد خدایان اونها بودند، اما پشت سر این بت‌ها اونها اعتقاد داشتن به یک انسان‌های مقدس که اون انسان‌ها را ما در واقع فریاد میزنیم. مثلا بت صالحین را درست کرده بودند، ما در سوره نوح خواندیم و دسوا و یغوس و یعوق و نس، پنج تا از صالحین بودند. بت پیامبران را، ابراهیم و اسماعیل را درست کرده بودند. بت حابیل، هبل، همو حابیل فرزند شهید آدم هست. لذا به زعم خودشون اونها صالحین را فریاد می زدن، از صالحین کمک می طلبیدن. الله می فرمائے والذین یدعون من دون الله، آنهایی که صدا می زنن آنها را بغیر از الله، لا یخلقون شیئا، اونها خالق هیچ چیزی نیستن، خودشون مخلوقند. و هم یخلقون، آنها خلق شدند، خودشون آفریده شدند. خالق کسی دیگه هست، مخلوق چیزی دیگه هست، خالق و مخلوق یک چیز نمیتونه باشه. اموات غیر احیا، الله میفرماید شما که اونها را صدا میزنید اونها مرده هایی هستند، زنده نیستند، اونها رفتند از این جهان، اونا از حال خودشون حتی خبر ندارند، چطور از حال شما میتونه مطلع باشه؟ شما که اونها را فریاد میزنید، شما که از اونها استمداد میطلبید، اونا از این جهان رفتند. اموات غیر احیا، احیا نیستند و خبرم ندارم با وجودی که اموات هستند، از حال شما به جای خود از خود خبر ندارند. و ما یشعرون ایان یبعثون، آنها نمیدانند کی از قبرها بلند میشن، کی زنده میشند. لذا از خود وقتی که خبر نداره چطور میتونه مشکل شما را حل کنه؟ بس شما بیایید و فریاد بزنی خدایگان را، خدایی را که اون خدا خالق همه شما هست. بنابراین از این دلایل چه نتیجه گرفتیم؟ وقتی که قدرت هم فقط مال الله، علم غیب هم فقط از آن الله، بغیر از الله بقیه مخلوقات ندارند، پس اله هم فقط همون ذات، یعنی اله به معنی معبود، یعنی فقط باید او را عبادت کرد، برای او سجده کن، برای او رکوع کن، برای او طواف بکن، از او استمداد کن، از کسی دیگه نکن. الهکم اله واحد. پس از دلائل ثابت شد که معبود شما معبود یگانه هست، بغیر از او کسی دیگه نمیتونه که معبود بشه، عبادت ها را، چه عبادت مالی، چه جانی، چه زبانی برایش انجام بدی. فالذین لا یؤمنون بالآخره، اونهایی که ایمان به خدا ندار، مشرکین هیچ وقت اعتقاد به قیامت نداشتن. قلوبهم منکره، دلهایشون نسبت به توحید منکر است، از این مطالب خوششون نمیاد، اونا میخوان هم خدا و هم دیگران، هم از خدا استمداد کنن هم از دیگران کمک بگیرن. الله می فرمه قلوبهم منکره، دلهای اونها نسبت به توحید منکرت، به توحید. و هم مستکبرون، و اونها متکبر استن، استکبار و تکبر دارن، از چی؟ از ایمان به توحید. لا جرم ان الله یعلم ما یسرون و ما یعلنون، الله می فرماید بدون شک الله است که می داند آنچه که مردم مخفی می کنند و آنچه که مردم علنی می کنند. خدا از همه اسرار شما می داند. انه لا يحب المستكبرين، همان شأن این است که خداوند دوست ندارد تکبر کنندگان را، مستکبرین عن التوحید، اونهایی که در مقابل توحید تسلیم نمی شوند، اونهایی که می خواند هم خدا و هم غیر خدا، اونا را الله دوست ندارد. و اذا قیل لهم ماذا انزل ربكم، وقتی به اونها گفته میشه، ببینید تنها چیزی که انسان را قانع میکند قرآن و آیات قرآن مجید هستند. وقتی به آنها گفته میشه که خدای تعالی چنین آیاتی نازل فرموده، قال اساطیر الاولین، به قرآن اعتقاد ندارند که ایمان نمی آورند، میگویند اینها افسانه های پیشینیان و افسانه های اولین هستند. چرا این را میگن؟ لیحملو اوزارهم، این لام لام تعلیل نیست، لام عاقبت است، یعنی عاقبت امرشون این خواهد بود، نتیجه کار و نتیجه این شرک و این یاوگویی این خواهد بود که لیحملو اوزارهم کاملتا یوم القیامه، بار گناهشون را که بسیار سنگین است به صورت کامل در روز قیامت حمل میکنند، و نه تنها بار گناه خودشون را، بلکه و من اوزار الذین یضلونهم بغیر علم، و از بار گناه آنانی که اونها را گمراه میکنند، نادانسته بدون علم. این افراد که قرآن را قبول ندارند، استدلالات قرآن را قبول ندارند، به سوی توحید و به سوی یکتاپرستی نمی آیند، خودشون بار گناه و بار شرک و خرافات را به عهده دارند، و چه بسا همین خرافات و همین شرک را برای دیگران هم تبلیغ میکنند، دیگران را هم گمراه میکنند، بار اونها را هم به دوش میگیرند. و من اوزار الذین یضلونهم بغیر علم، او بیچاره علم ندارند، اینا اونها را گمراه میکنند و از راه بیراه میکنند. الله میفرماید الا ساء ما یزرون، خبردار، آگاه باش، سا اما یزیرون، این وزر و این گناهی و این باری گناهی که اینها بردوش حمل میکنن بسیار بد است، بسیار بار خطرناکی اینها بدوش گرفتن. قد مکر الذین من قبلهم فأت الله بنیانهم، اینجا خداوند تخویف دنیاوی بیان میفرماید برای مخاطبین قرآن که ای مخاطبین، شما در مقابل آیات ما استکبار میکنید، از خود تمرد نشان میدهید و نمیپذیرید، تسلیم نمیشوید. پیشینیان مثل شما بودند، اونها هم مکر کردند، توطئه کردند، خدای عزوجل اونها را هلاک و نابود کرد، نکنید که نوبت شما هم میرسد. الله می فرماید قد مکر الذین من قبلهم، اما آنها مکر و توطئه کردند، آنانی که قبل از اینها بودند، اونها هم نسبت به اهل توحید، نسبت به مؤمنین، اونها توطئه کردند. فأت الله بنیانهم من القواعد، الله بنیان اونها آمد، یعنی بر خانه ها و منازل اونها از پایه آمد، یعنی از پایه خرابشون کرد. فخر عليهم السقف من فوقهم، سقف بر آنها افتاد از بالای سر، و آتاهم العذاب من حيث لا يشعرون، عذاب بر آنها آمد از اون طریقی که اونها خودشون هم نمیدونستند، لذا فهلكوا وعذبوا، هلاکت، عذاب و بدبختی برشون آمد. به سبب چی بود؟ به سبب شرک بود، به سبب غیر الله پرستی بود. این در دنیا بود که خدا اونها را عذاب داد. عذاب به اینجا اکتفا نمیشه، هنوز این عذاب ادامه دارد، روز قیامت هم خدای عزوجل رسوایشون میکنه، عذاب ذلت بار برش میاره. اینایی که با پیامبران الهی مبارزه کردند، در مقابل توحید ایستادن، ثم یوم القیامت یخزیهم، سپس در روز قیامت الله اونها را دوباره رسوا میکند، در محضر همه عالم خداوند آبروشون را میبرد و از اونها میپرسد که شما در دنیا غیر از من خدا دیگران را پرستش میکردید، از دیگران استمداد میطلبید، دیگران را سجده و طواف میکردید، کجا هستند اون شرکای من که شما اونها را میخواندید؟ و یقول اینک شرکائی الذین کنتم، الله میگوید، از اونها سوال میکند، کجا هستن شرکای من، آن شرکایی که کنتم تشاقون فیهم، شما مخالفت میکردید با موحدین در باره اونها، شما با بندگان موحد من جر و بحث میکردید، میگفتید نه غیر از خدا دیگران هم میتونن کاری بکنن، کجا هستن اون خدایان؟ امروز سرا به داد شما نمیرسن. اونجا همه اهل علم، مراد از اهل علم مفسرین نوشتند انبیا هستند، علما هستند، صلحا هستند، همه اعلام میکنند که واقعا امروز روز رسوایی هست برای کافرین و مشرکین که جواب خدا را نمیتونن بدن. قال الذين اوتوا العلم، میگویند کسانی که علم داده شدن من الانبیاء والعلماء والمؤمنین، اونهایی که علم توحید دارند، اونهایی که واقعیت را میدونند، اونا وقتی که میبینند که این مشرکین مات میمانند چی میگویند؟ ان الخزي اليوم والسوء على الكافرين، آنهایی که همانا رسوای امروز و همانا حالت بد و حالت زار بر کافرین، یعنی واقعا امروز کافرها حال خوبی ندارند، رسوایی و ذلت، جواب خدا را نمیتونن بدند، واقعا رسوا هستند. علی الکافرین، کافرین کی هستند؟ الذین تتوفاهم الملائکه، این ادخال الهی است، این صفات کافرین را الله بیان میکنه. کافرین اونهایی هستند که تتوفاهم الملائکه، ملائکه اونها را وفات میدند، یعنی روحشون را قبض میکنه. معلوم میشه که ملک الموت یکی نیست، کسی که مامور قبض روح است ملائکه، اون که یکی معروف است عزرائیل، اون فرماندهی دارد، اون در واقع مدیریت دارد، هزاران و میلیون ها ملک تحت فرمانش هستند. الذین تتوفاهم الملائکه، آنهایی که ملائکه جانشان را میگیرند در حالی که ظالمی انفسهم، بر خود ظلم کردند. چه ظلم کردند؟ بنویسید به دلیل کفر و شرک. بزرگترین ظلم اینه که انسان شریک بگیرد با خدای عزوجل کسی را. ان الشرک لظلم عظیم. لذا بدبختی امروز مال کافرین، کافرین یعنی کسانی که بر خود ظلم کردند. فالقوا سلم ما كنا نعمل من سوء، اینها القا میکنن. سلم، سلم اینجا به معنی صلح است، آتش بس است، یعنی با ما کار داشته نباشید. ما كنا نعمل من سوء، ما در دنیا هیچ سوئی، هیچ کار بدی نکردیم. الله پاسخ میده، رد الهی، بلا، چرا نکردید؟ چرا کردید؟ ان الله علیم بما کنتم تعملون. خداوند عزوجل خوب میداند اعمال شما را، آنچه که شما انجام میدادید الله نسبت به اون علیم است، دانا است. لذا الله عزوجل میفرماید اینجا جای انکار نیست که شما میگید ما کننا نعمل من سوء، ما هیچ سوئی، هیچ شرکی، هیچ خرافاتی نداشتیم. چرا داشتید؟ لذا جزای شما چیست؟ فادخلوا ابواب جهنم خالدین فیها، شما داخل بشید در درهای جهنم، همیشه در آن جهنم میمانید. فلبئس مثوى المتکبرین، بسیار بد است جایگاه متکبرین. متکبرین اونایی که تکبر میکردن من التوحید والایمان، ایمان را قبول نداشتن، توحید و یکتا پرستی را. لذا جایگاه اونها، جایی که اونها رجوع میکنن، جای بدی است، همش عذاب، همش شکنجه. و قیل للذین اتقوا ماذا انزل ربکم، این بشارت برای مؤمنین است، همان گونه که مشرکین در جهنم میسوزند، مؤمنین در بهشت در ناز و نعمتند. به کسانی که اتقوا، اتقوا عن الشرک، جلالین اینجا نوشته چون بحث توحید و شرکه، اونهایی که تقوا را پیشه گرفتند، یعنی از شرک دوری کردند، به اونها گفته میشه، از اونها سوال میشه ماذا انزل ربکم، رب شما بر نبیش، بر پیامبرش چی نازل کرد؟ قالوا خیرا، این چون که ایمان داشته همه آیات الهی را، همه آیات قرآنی را سراپا خیر میداند، می همش راهنمایی، همش خیر، همش هدایت. للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنه، خداوند عزوجل نسبت به چنین مخلصین دو تا پاداش بیان می فرماید، یکی دنیوی، یکی اخروی. احسنو قبلا خدمت شما عرض کردم به معنی اخلاص است، نیکوکاری هم است، اما اصل احسان اینه که کار برای خدا باشد. مل احسان ان تعبد الله كأنك ترى فإن لم تكن ترى فإنه يراك. لذا کسانی که واقعا مخلص بودند تمام عبادتهاشان خالص برای الله، فی هذه الدنيا حسنه، در این دنیا برایشون حسنه است. حسنه این دنیا چیه؟ توفیق هدایت، توفیق اعمال صالحه، وعده ثواب، رزق حلال و تمام نعمت هایی که الله بهش میده. اما دار آخرت خیلی زیباتر، بهتر. ولدار الاخرت خیر، اون نعمت دنیا بود، این نعمت عقباست. دار آخرت بهتر است. ولنعم دار المتقین، بسیار زیباست دار متقیان، که دار آخرت دار متقین است. والعاقبت للمتقین، اونجا چیه دار متقین؟ جنات عدن، این بیان دار آخرت است، یعنی جنات همیشگی، باغاتی که همیشه و همیشه اونجا زندگی میکنن. یدخلونها، وارد اون بهشت میشوند، اون جنات میشوند. تجری من تحتها الانهار، از زیر درختان و کاخهای و نهرهاست. اونجا چه بهشون میرسه؟ لهم فیها ما یشاؤون، برای آنان است در آن بهشت هر چی که بخوان، هر چی که تمنا بکنن. کذالک یجزی الله المتقین، اینگونه الله پاداش نیک میدهد به متقیان، کسانی که از شرک دوری میکنند، از کفر و از خرافات فاصله میگیرند. متقین کی هستند؟ الذین تتوفاهم الملائکه الطیبین، آنانی که زمانی که ملائکه رحمت اونها را وفات میدهند، روحشان را قبض میکنند، برعکس اون مشرکین که قبلا خواندیم، اونا ظالمی انفسهم بودن، اونا با شرک آلوده بودن، اما اینها نه طیبین، پاکیزه هستن، پاکند از شرک و کفر. از شرک و کفر چیند؟ پاک هستن. در دل اینها عبادت غیر الله نیست، عظمت غیر الله نیست، فقط و فقط عظمت الله است. یقولون السلام علیکم، اینها را وقتی که فرشتگان موت میدهند و اینها را به سرای آخرت میبرند، به صورت استقبال از اینها به اینها گفته میشه سلام علیکم بموحدین، سلام بر شما، یعنی اینجا از هر خطری شما مأمونید، سالمید، هیچ چیز شما را تهدید نمی کند. سلام علیکم یعنی امن و امان برای شماست. ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، وارد این بهشت بشوید به سبب اعمالی که شما انجام دادید. بما كنتم تعملون، چند بار خدمت شما عرض کردم که این اعمال مؤمنین سبب ظاهری هست، سبب حقیقی فضل خدای عزوجل است. هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائكة او يأتي امر ربك. خب ببینید دلائل همه گفته شد، مسئله روشن شد، هیچ خفایی نمانده. حال هنوز این مشرکین ایمان نمی آورند، هنوز معطل دارند، منتظر چی هستند؟ خدای تعالی در اینجا تخویف دنیوی برایشون بیان میکنه، وعید دنیوی. هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائكه، اینا منتظر نیستند مگر اینکه ملائکه برای پیششون بیاد. ملائکه منظور چیه؟ یعنی که ایمان میارن زمانی که بمیرند. ملائکه، ملائکه موت مراد است. الملائکه لقبض ارواحهم بأسوأ حال، اینا منتظرن که ملائکه بیایند و به بهترین شکل روحشون را قبض بکنند، یعنی وقتی که روحشون قبض بشه حقایق را ببینند، اون وقت میخواهند ایمان بیاورند. اون ایمان که به درد نمیخورد. او یأتی امر ربک، یا منتظرند که امر پروردگار بیاد، یعنی عذاب خدا بیاد. چرا الان ایمان نمی آورند؟ منتظر حوادث هستند. الله می فرماید کذالک فعل الذین من قبلهم، این گونه کردن کسانی که قبل از اینها بودن. کذالک تشبیه در چی هست؟ یعنی اصرار علی المعصیت والکفر والشرک. پیشینیان هم همینطور بر کفر و شرک، بر معصیت و نافرمانی پیامبران اصرار کردن تا اینکه عذاب خدا آمد. اینا هم اصرار میکنند. و ما ظلمهم الله، خدا بر اونها ظلم نکرد، اونها اصرار کردن بر شرک و معصیت، خدا هلاکشون کرد. ولكن كانوا انفسهم يظلمون، اما آنها بودن بر خود ظلم کردن، ستم کردن با شرک و کفر. فاصابهم سیئات ما عملوا، به آنان رسید سیئات عملشان، یعنی جزاء و سیئات ما عملوا، جزای کیفر بد عملشون به اینها رسید. و حاق بهم ما كانوا به يستهزئون، فرود آمد، نازل شد بر آنان آنچه که مسخره میکردن. چرا مسخره میکردن؟ عذاب خدا را مسخره میکردن. میگفتن متى هذا الوعد، وعده عذاب که زودتر بیار عذاب را، عذاب آمد، عذابی که اونها مسخره میکردن. وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. خدای عز و جل زجر و توبیخ بیان می فرماید برای مشرکین، برای اهل شرک و اهل کفر. اونا چی می گفتن؟ گاهی که از نظر استدلال کم می آوردن در حضور اهل دعوت، اهل ایمان، اهل توحید، در محضر پیامبران، آخر دیگه دلیلی نداشتن، می گفتن که خب خدا خواسته ما اینطور بشیم، اگر خدا نمی خواست ما هیچ وقت اینا را عبادت نمی کردیم، خدا همین خواسته دیگه، این مشیت خداست. مثل بعضی از مسلمان ها، نه، این استدلال، استدلال مشرکانه هست. خوب دقت بکنید، استدلال دشمنان خداست. به کسی میگه چرا نماز نمی خونی؟ میگه خدا اینطور خواسته که من بی نماز باشم. چرا مشروب می خوری؟ میگه خدا خواسته دیگه. هر چیز را نسبت به خدا، العیاذ بالله. درسته و ما تشاؤون الا ان شاء الله، هیچ چیز بدون مشیت الهی نمیشه، اما یکی از مشیت الهی، یکی از رضای خدا. مشیت خدا بر هر کاری هست، چون که همه کارها بنا بر قدرتی که خدا به شما میده و خدا ایجاد کرده انجام میدهید، اما رضای خدا بر هر کاری نیست، این شمایید که تصمیم میگیرید. لذا الله می فرماید وقال الذين اشركوا، گفتن کسانی که شرک کردند، لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، اگر خدا می خواست ما عبادت نمی کردیم بغیر از خدا هیچ چیزی را، پس خدا خواسته که ما اینا را عبادت می کنیم. نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء، ما و پدران ما عبادت نمی کردیم و همچنین ما حرام نمی کردیم هیچ چیزی را بغیر از اون چی که خدا حرام قرار داده. خدا خواسته ما یکی را حرام میکنی، یکی را حلال، حلال یکی را عبادت میکنی، یکی را نمی کنیم. کذالک فعل الذین من قبلهم، الله می فرماید که این چنین انجام دادن کسانی که قبل از اینها بودن، کسانی که قبل از اینها بودند، یعنی مشرکان قدیم هم همین استدلالشون بود، خدا خواسته. فهل علی الرسول الا البلاغ المبین، این استفهام انکاری است، آیا بر رسول غیر از بلاغ مبین چیزی دیگه هست؟ نیست. پس نیست بر پیامبران مگر آشکارا مسئله توحید را برسانن، بعدن بگذارن اونها را به حال خودشان. ولقد بعثنا فی کل امت رسولا، همانا ما در هر گروهی، در هر امتی رسولی فرستادیم، ان اعبدوا الله، اینکه فقط خدا را عبادت کنید، و اجتنبوا الطاغوت، از طاغوت اجتناب کنید. طاغوت قبلا خدمت شما در مقدمه خواندیم، نه تا معنا برای طاغوت ذکر کردن. طاغوت یعنی شیطان، طاغوت یعنی بت، اصنام. طاغوت اون پادشاهی که مردم را میگه قانون من نه قانون خدا. طاغوت یعنی اون ملای دین فروش که مردم را به سمت سوی خرافاتی میبرد که از خود درست کرده، مثل کعب ابن اشرف یهودی که قرآن به او طاغوت گفته. طاغوت آخرین معنا که حضرت شیخ رحمه الله بیشتر میپسندید، کل ما عبد من دون الله، هر کسی که بغیر از خدا معبود قرار گرفته بشه و بگه منو عبادت کنید و اشاره به عبادت خودش بکنه، اون طاغوت است. چه اون ملای باشد، پیر باشد، چه عرض کنم که پادشاهی باشد، بگوید که قانون خدا را من اینجا نمیذارم اجرا بشه، قانون مال من، حجاب تعطیله، نماز تعطیله، فلان عمل تعطیله، این طاغوت است. هر انسان سرکشی مثل نمرود و فرعون هم میتونه طاغوت باشه، هم انسان دین فروش هم میتونه طاغوت باشه. لذا الله میفرماید که فقط خدا را عبادت کنید و طاغوت را یعنی معبودان من غیر از خدا را از اونها دوری کنید. فمنهم من هدى الله، به دلیل انابت اینجا بنویس، بعضی از اونها بودند که خدا هدایتشون کرد، آمدن به سمت سوی ایمان و توحید. و منهم من حقت عليه الضلاله، بعضی از اونها اونهایی هستند که ضلالت و گمراهی بر اونها ثابت شده، یعنی به دلیل اناد حقت ای وجبت، این دیگه گمراه است. فسیرو فی الارض، تخویف دنیوی، حال شما بگردید روی زمین، فانظروا کیف کان عاقبت المکذبین، ببینید عاقبت و انجام تکذیب کنندگان چی شد. اونایی که رسول خدا را تکذیب کردند، مثل قوم عاد، قوم ثمود، قوم لوط، عاقبتشون به کجا رسید؟ لذا الله می فرماید نمونه های زیادی از هلاکت و از مؤاخذه الهی وجود دارد. اما می دانید رسول مکرم صلی الله علیه و سلم خیلی حریص بود بر ایمان کفار، بالخصوص بر ایمان سرات قریش. الله عز و جل تذکر میده پیامبرش را که هر کسی را خدا بخواد هدایت میشه، حتی پیامبر کسانی را که میخواستن هی جلسه خصوصی میگیره با ابو جهل، با عتبه، شیبه، ولید، اونا هدایت نصیبشون نشد. اونی میشه که الله بخواهد. ان تحرس علی هداهم، اگر شما حریص باشید بر هدایتشان، ولی این را بدانید، فان الله لا يهدي من يضل، همانا الله هدایت نمی کند کسی را که گمراه بشه به دلیل اناد. و ما لهم من ناصرین، برای آنان هیچ یاوری و هیچ شفاعت کننده و سفارش کننده ای نیست. پس ای پیامبر، اختیار اختیار الله است، مختار کل الله است، شما نیست، حتی پیغمبر هم چیزی که بخواد تا زمانی که الله نخواد نمیشه. و اقسموا بالله جهد ایمانهم، الله ذکر می فرماید از مشرکین دو تا مرض عمده داشتند، یکی شرک، یکی انکار قیامت. و اقسموا بالله جهد ایمانهم، آنها سوگند یاد کردن به الله، جهد ایمانهم، نهایت ترین سوگندشان را، بالاترین سوگند، یعنی سوگند غلیظه و سوگند محکم. چی می گفتند؟ لا یبعث الله من یموت، سوگند می خوردن که خداوند حشر نمی کند اون انسانی که بمیرد، بعد از این که بمیرد دوباره زنده نمیشه. الله می فرماید بلا وعدن علی، ای وعدنا وعدن علی، چرا نه، ما وعده کردیم همه زنده می شوند. وعدن علی حقا، ای حق حقا، این وعده وعده حق است، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، اما اکثر مردم این را، این وعده را نمی دانند. لیبین لهم الذی یختلفون فیه، ببینید حشر و نشر برای چیه، قیامت برای چی هست. لیبین علت حشر و نشره، تا خداوند دوباره انسانها را زنده می کند تا برایشون بیان کنه، توضیح بده اون چی که در اون اختلاف داشته. الذي يختلفون فيه من التوحيد والشرك والحشر والبعث بعد الموت. یکی راه توحید را داشت، یکی راه شرک را، یکی انکار قیامت، یکی اقرار قیامت. مشخص میشه که کی درست میگفت. اونی که درست عمل میکرد پاداش درستش را بگیرد، اونی که بد عمل میکرد کیفر عملش برسد. بله. وليعلم الذين كفروا انهم كانوا كاذبين. دوباره خدا زنده میکنه تا کفار بدانند که اونها کاذب بودند، اونها دروغگو بودند. خب چگونه قیامت این همه انسان دوباره زنده بشه؟ میلیارد ها میلیارد انسان. الله می فرماید انما قولنا لشيء، همانا قول ما، گفته ما برای چیزی که اذا اردنا، وقتی که ما اراده بکنیم چیزی بشه، ان نقول له کن فیکون، این که ما بهش میگیم کن، به وجود بیا، فیکون خود به خود به وجود میاد. والذین هاجروا فی الله من بعد ما ظلموا. تا اینجا موضوع توحید و شرک به پایان رسید، هنوز بعد از این میاد، اما در وسط بشارتی هست برای مؤمنینی که به خاطر دین، به خاطر حفظ توحید، اونا چی کردند؟ هجرت کردند. والذین هاجروا فی الله من بعد ما ظلموا. الله می فرماید آنانی که هجرت کردند، فی الله ای فی سبیل الله، یا فی الله سببیه هست، یعنی به سبب توحید الله اونها هجرت کردن، من بعد ما ظلمو، بعد از این که اونها مظلوم واقع شدن. آنهایی که در راه الله و در راه توحید الله هجرت کردند، بعد از این که مظلوم واقع شدند از سوی مشرکان مکه، انواع شکنجه ها بر اونها آمد. الله می فرماید که لنبوئنهم فی الدنیا حسنا. این مهاجرین این نیست که جایی برایشون پیدا نشه، ما اونها را جای میدیم در دنیا، حسنه یعنی مسکن زیبا، جای خوب، جای فراخ، این در دنیا است. و من یهاجر فی سبیل الله یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعه، زمین های فراخ و از نظر مالی هم همه امکانات را الله می فرما ما بهشون میدیم. در دنیا هم مهاجر اجر و پاداش خودش را میگیرد، اما در آخرت ولا اجر الاخرت اکبر، اجر و پاداش آخرت به مراتب بزرگتر است. لو كانوا يعلمون، کاش میدانستند. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. این وصف اول مهاجر است. مهاجرین کدوم هستند؟ اونایی که صبر میکنند در راه شدائد جهاد و هجرت، سختی های هجرت، و باز توکلشون فقط به ذات الله، ایمان، توحید و اعتقاد باعث شده که توکل فقط به ذات الله داشته باشند. لذا اینها را الله عز و جل می فرماید هم در این دنیا پاداش می بینند، هم در آخرت. و ما ارسلنا من قبلك الا رجالا. یکی از اعتراضات مشرکین این بود که پیغمبری که برای ما مبعوث شده چرا فرشته نیست، چرا انسانی هست از خود ما انسان ها، چه فرقی با ما دارد، باید فرشته باشد، باید ملکی باشد. الله عز و جل می فرماید این اولین پیغمبر نیست که ما به عنوان یک انسان اون را به عنوان پیغمبر فرستادیم. هر چی که پیامبر قبل از این پیامبر آمده، همه اونها چی بودند؟ همه انسان بودند. اگر باور نداری فسألو اهل الذکر. اهل الذکر یعنی اهل کتاب، اهل علم را بپرسید، اهل کتاب را بپرسید، اونایی که کتابهای آسمانی خوندند سوال کنید. تمام پیامبران الهی در گذشته آیا بشر بودند یا نبودند؟ وما ارسلنا من قبلك الا رجالا، ما قبل از شما نفرستادیم مگر مردانی فرستادیم. از این جهت هم استدلال گرفتم مفسرین که هیچ وقت زن به عنوان پیغمبر فرستاده نشده الا رجال، کلمه رجال شاهد این مطلب است. نوحی الیهم، ما به سوی اونها وحی می کردیم. فاسألوا اهل الذکر، ای منکرین مکه، ای کسانی که رسالت رسول الله را قبول ندارید در مکه، سوال کنید از اهل ذکر. اهل ذکر، امام رازی در تفسیر کبیر نوشته فاسألوا اهل الكتاب الذين يعرفون معانی کتاب الله فإنهم يعرفون ان الانبیاء كلهم بشر. شما برید از اهل کتاب سوال بکنید، اونا میدونن که همه انبیاء الهی چی بودند؟ بشر بودند. فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر شما نمیدانید شما از اونها سوال کنید. هیچ پیغمبری فرشته نبوده، همه پیغمبران انسان و بشر بودن. بالبینات و الزبر، این متعلق و ما ارسلنا هست، ما نفرستادیم مگر مردانی را فرستادیم با بینات، دلائل و معجزات آمدند. و الزبر، با کتابها و صحیفه های آسمانی آمدند. و انزلنا الیک الذکر، و در پایان سلسله انبیا و نبوت ما به سوی تو قرآن را نازل کردیم ای محمد صلی الله علیه و سلم. و انزلنا الیک الذکر، ای القرآن، ولقد یسرنا القرآن للذکر، ذکر نام قرآن است. ما این قرآن را بر تو نازل کردیم لتبین للناس ما نزل الیهم، تاکه برای مردم بیان کنی حکمت انزال آنچه که نازل شده. یعنی پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم تفسیر می کند، بیان می کند. ولعلهم یتفکرون، ببین اینجا یکی فریضه پیغمبر و وظیفه پیغمبر است و یکی فریضه امت است. پیغمبر الله عزوجل نازل کرده تا پیغمبر تفسیر بکنه لتبین للناس، و فریضه ما ها چی هست؟ ولعلهم یتفکرون، ما فکر بکنیم روی آیات الهی، روی دلائلی که در این آیات هستند، که آیا واقعا قانع کننده هستند یا نیستند. حال الله عز و جل بعد از اینکه آیات نازل شدند تخویف دنیوی بیان می فرماید. افأمن الذین مکروا السیئات ان یخسف الله بهم الارض، خداوند می فرماید که شما ایمن نباشید، شما بیغم نباشید، شما تسلیم نمیشید، عذاب خدا بر شما نیاد، عذاب میاد. آیا ایمن هستن کسانی که مکر میکنند سیئات؟ یعنی چی؟ هم ضلال دارند، هم اضلال، هم گمراهند، هم دیگران را گمراه میکنند. آیا ایمن هستن ان یخسف الله بهم الارض، اینکه مثل قارون خداوند اونها را در زمین خسف بکند، در زمین فرو ببرد، که اینها راه شرک را گرفتند و مردم را هم به سوی شرک دعوت میدهند؟ او یاتیهم العذاب من حيث لا يشعرون، یا اینکه عذاب پیش اونها بیاید چنان بیاید که خودشون اصلا متوجه نشند چطور عذاب آمد؟ او یاخذهم فی تقلبهم، یا آیا ایمن هستند که خدا اونها را مؤاخذه بکند در تقلب؟ تقلب یعنی گشت و گذار، سفرهای تجاری، در حال داد و ستد، یعنی در حالی که مستغرقند، غرق کارهای تجاریشون هستند، ناگهان عذاب خدا بیاید، سونامی بیاد همه را از بین ببرد، آیا ایمن هستند؟ فما هم به معجزین، اینها نیستند عاجز کنندگان خدا. یعنی وقتی که خدا بخواهد عذاب بیارد، اینها نمیتونن الله را عاجز بکنند. بفائتین من العذاب، از عذاب در برند. او یأخذهم على تخوف، یا اینکه خدای عزوجل آنها را مؤاخذه بکند. على تخوف یعنی بعد از تخوف، بعد از اینکه خدا آنها را ترساند، بعد از اینکه خدا آنها را بیم داد، آیا باز هم اینها ایمن هستند؟ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفُ الرَّحِيمِ، همان پروردگار شما رأفت و مهربانی دارد، الله نسبت به شما رأفت و نرمی دارد و مهربان است. خدا که تأخیر می دهد عذاب را، فورا شما را مؤاخذه نمی کند. این به دلیل چی هست؟ به دلیل رأفت الهی هست، به دلیل مهربانی و لطف و کرم خدای عز و جل است. اولم یرو الى ما خلق الله، الله عز و جل دلیل دیگر بیان می فرماید. آیا دلیل عقلی چهارم است؟ دلیل بر اثبات توحید چهارم است؟ آیا نمی بینن به اون چی که الله پیدا فرموده من شئین، هر چیزی که همه اینها برای خدا سجده می کنن، یتفیأ ظلاله، بر می گرده سایه او از راست و چپ، یعنی وقتی که انسان میره به سجده سایهش پشت سر می آید. سجد لله، در حالی که سجده کنندگان هم هستند برای الله، و هم داخرون، و اونها عاجزون هستند در مقابل الله عز و جل، اظهار عاجز می کنند. نمی بینن تمام مخلوقات شجر و حجر همه خدا را سجده می کنند، چرا این مشرکان سجده نمی کنند؟ ابا می کنند و انکار می کنند از سجده الله. ولله یسجد ما فی السماوات و ما فی الارض، تمام مخلوقاتی که در آسمان ها و زمین هستند، عم از دابه، موجودات زنده و الملائکه و فرشتگان، همه و همه برای الله سجده می کنند و در سجده خدایی اونها تکبر ندارند. و هم لا یستکبرون، لا یستکبرون عن السجود لله عز و جل، اونها تکبر ندارند. و یخافون ربهم من فوقهم، اونها می ترسند از پروردگاری که بالای سر است، از پروردگاری که بر همه احوال اشراف دارد. و یفعلون ما یؤمرون، این فرشتگان هر چی که الله دستور بده، الله فیصله بفرماید، اونها انجام میدهند. یفعلون ما یؤمرون من الله سبحانه و تعالی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون. صدق الله. بعد از اینکه در آخرین آیات گذشته چهارمین دلیل خوانده شد، اولم یرو الى ما خلق الله من شیء الى آخره، حال می خوانیم که نتیجه اون دلیل را. وقال الله لا تتخذوا الهین اثنین، وقتی که قدرت فقط و فقط مال لا یزال هست، مال ذاتی هست که تمام تصرفات، مدیریت، اختیارات از آن او هست، پس اله هم نباید غیر از او کسی دیگه باشه. لذا نتیجه میشه و قال الله، خداوند به تمام مکلفین دستور داده به واسطه رسول بنویسید که لا تتخذوا الهین اثنین، شما دو اله نگیرید. الهین، ببینید شما که الهین خودش صیغه تثنیه هست، الهین خودش صیغه تثنیه هست، بر دو دلالت میکنه. اثنین را چرا ذکر کردند؟ اثنین را خدای عز و جل تکرار فرمودند به دلیل اینکه اون چه که مورد نفی هست تعدد هست، عدد هست، نفس اله نیست، خود اله اله واحد هست. بس خدای عزوجل الوهیت را نفی نمی کند. چی را نفی می کند؟ عدد را نفی می کند. به این خاطر الهین که فرمود اگر الهین می گفتن لا تتخذوا الهین، شاید این شبه در ذهن می آمد که مطلقا الوهیت نفی هست. اثنین فرمود که نه، مطلقا الوهیت نفی نیست، تعدد نفی هست، دوتا بودن نفی هست، فقط یک خدا. بس این اثنین تکرارش به خاطر چی هست؟ نفی عدد هست. انما هو اله واحد، جز این نیست که اون معبود یگانه است، اله یگانه است. فایای فرهبون، فقط و فقط از من بترسید، دون غیری، نه از کسی دیگه، فقط از خدا بترسید. چرا؟ دلیل دلائل را نگاه کن. وله ما فی السماوات والارض، فقط و فقط برای او هست. فقط فقط من معنا می کنم، شما می دونید از کجا این قواعد عربی هست که التقدیم ما حق و تأخیر یفید الحصر، این لهو مقدم شده، این معنای حصر ایجاد می کنه. فقط ورای اوست تمام تصرفاتی که در آسمان ها و زمین هستند، بنویسی خلقا و ملکا و تدبیرا، یا خلقا و ملکا و عبیدا، همه ای که در آسمان و زمین است، هم مخلوق خدا، هم عبید خدا، هم مملوک خدا. آیا کسی دیگه هست که دارای این تصرفات و دارای این صفات باشه؟ اگر هست، خب او را خدا انتخاب بکنید، ازش کمک بطلبید، یا فلان بگید. ولی وقتی که بغیر از الله نیست، پس از غیر خدا است، کسی دیگه استمداد نطلبید. وله ما فی السماوات والارض، فقط و فقط برای الله است تمام تصرفاتی که در آسمان ها و زمین است. وله الدین واصبا، فقط برای اوست دین. دین را قبلا ترجمه کردیم، چهار معنا کردیم، یکی از اون چهار معنیش هست عبادت. اینجا به همون معنی است. دین اینجا به معنی جزا نیست، روز جزا نیست، مالک یوم الدین. وله الدین یعنی برای اوست روز جزا همیشه، نه. وله الدین واصبا، واصبا به معنی دائما، عبادت دائما فقط برای خدا، نه برای غیر خدا. فاعبد الله مخلصا له الدین، ای مخلصا له العبادت، این دین از اون دین هست. وله الدین واصبا، فقط برای الله است عبادت، واصبا یعنی دائما، همیشه عبادت باید برای خدا باشد، برای غیر خدا. البته واصب را بعضی لازما ترجمه کردند، بعضی به معنی اخلاص و از کنم خلوص کردند، ولی بیشتر معنی واصب به معنی دوام معروف ترد. اف غیر الله تتقون، آیا از غیر خدا می ترسید؟ در حالی که همه قدرت، همه نعمت که شما در اون نعمت ها را دارید از جانب الله است، بعضم از غیر خدا واهمه دارید. و ما بكم من نعمت فمن الله، هر نعمتی که نسبت به شما است فقط و فقط از جانب الله است. ما بكم، هر چی که باشد از نعمت بر شما از جانب الله. ثم اذا مسكم الضر فإليه تجأرون، سپس زمانی که به شما آسیبی میرسد، ضرر و زیانی میرسد، باز فقط به سوی او شما فریادتون را بلند میکنید، لا اله غیره. جامع البیان گفته اون وقت صدای شما بالا میزند، بالا میشه و صدای شما بلند میشه به سوی الله. وقتی که مشکل بیاد فقط الله میگید، چون میدونی غیر از خدا کسی نمیتونه به داد شما برسه. اما چقدر انسان ها، بعضی انسان ها نمک نشناسند که ثم اذا کشف الضر عنكم، وقتی که ضرر را، آسیب را، مشکل را از شما دور کند، اذا فریق منكم بربهم یشرکون، گروهی از شما مجدد نسبت به ربشان شریک میگیرند، بعض خود از غیر خدا استمداد میکنند. چقدر انسان ها ناسپاس هستند. ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم ليكفروا بما آتيناهم، این لام لام تعلیل نیست، این لام هم لام عاقبت است. اذا فریق منهم بربهم یشرکون، گروهی از آنان نسبت به پروردگار شریک میگیرند، عاقبت چی میشه؟ نتیجه چی میشه؟ لیکفروا بما آتیناهم، به آنچه که ما به اونها دادیم نتیجه میشه که به اونها کفر میشه، ناسپاسی میشه. فرزند را خدا بهش داده، اون میگه که نبی بخش یا امام بخش یا پیر بخش، این ناسپاسیه واقعا، خدا بخشیده پیر نبخشیده به انسان. لذا یا در قدیم عبد ود میگذاشتند، عبد یغوث میگذاشتند، به نام خدایان عبدالحارث میگذاشتند، به نام معبودان. لذا الله میفرماید فما بك وما بكم من نعمت فمن الله، هر نعمتی باشد، چه نعمت اولاد، چه نعمت مال، چه نعمت سلامتی. و باز مشکلی که برای شما پیش می آید، ثم اذا مسكم الضر فالیه تجأرون، ضرری آسیبی مصیبتی می آید، فریادتون به سوی خدا، خدایا تو به داد ما برس. اما ثم اذا کشف الضر عنكم، وقتی که اون ضرر و آسیب را الله دور می کند، اذا فریق منکم بربهم یشرکون، گروهی نسبت به پروردگارشان دوباره شریک می گیرند، بعض از غیر خدا هم استمداد می کنند، بعض وقتی که عبادت مالی می کنند گوسفند می کشند، بخشی را برای خدا، بخشی را برای غیر خدا. وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا. لذا ليكفروا بما آتيناهم، نتيجه این میشه، عاقبت این میشه که اینها کفر میکنند، ناسپاسی میکنند به آنچه که ما به اونها دادیم. حال الله عز وجل وعید بیان میفرماید فتمتعوا، بهره بگیرید ای انسان های ناسپاس و ناشاکر، فسوف تعلمون، ان قریب عاقبت کارتون را میدونید، فسوف تعلمون، پس بهره بگیرید. بهره بگیرید به چه معنا؟ تفسیر جلالین زیبا نوشته به اجتماعکم على عبادت غیر الله، همه جمع شدید غیر خدا را پرستش میکنید، از غیر خدا استمداد میطلبید، باشه بهره بگیرید، چند روزه هنوز زندگی کنید، ولی می آید روزی که فسوف تعلمون، شما می دونید عاقبت بد این کارتون را. و یجعلون لما لا یعلمون نصیبا مما رزقناهم، الله از چی ناراضی میشه؟ از این که عبادت برای غیر خدا انجام بگیرد، چه عبادت جانی باشه مثل سجده، دعا، طواف، رکوع، چه عبادت مالی باشه. ما وقتی که مالی را میخواهیم صدقه بکنیم، باید برای رضای خدا و خوشنودی خدا. اگر بگیم که برای خوشنودی خدا و برای خوشنودی غیر خدا هم، مثلا پیغمبر، به نام پیغمبر بدیم، این میشه عبادت برای پیغمبر، عبادت مالی. عبادت میشه برای صالحین، اگر به نام یک صالحی بدیم. قبلا خدمت شما عرض کردم این مسئله را از هم جدا کنید، یکی برای غیر خدا و خوشنودی و رضای غیر خدا دادن، یکی اینکه نه، گاهی انسان برای خدا میده، ثوابش را به غیر خدا میبخشه. مثلا کسی استادی داره، مرشدی داره، عالمی داره، فوت کرده، میگه من این گوسفند را برای رضای خدا میکشم، ولی اجرش، ثوابش، ایصال ثواب به روح فلان. خب این درسته، این اشکال نداره، ولی این که بگه که این را به نام خدا میدم، این را به نام فلان میدم، مشرکین همین کار را میکردن، هر چی باشد، چه گوسفند باشه، چه شتر باشه، چه کشت و زر باشه، گندم جو باشه، چه نقل و نبات باشه، هر چی باشه، ما باید برای رضای خدا بدیم. اگر انسان برای خوشنودی غیر خدا بده، این میشه عبادت مالی اون غیر خدا، این میشه شرک. الله میفرماید و یجعلون لما لا یعلمون نصیبا مما رزقناهم، اینها قرار میدن برای اونهایی که خودشون هم نمیدونند، برای خدایانی که نمیشناسند، نصیبا مما رزقناهم، سهمی از اون که ما بهشون رزق دادیم. رزق را کی داده؟ خدا داده. من الحرث والانعام، نه الله می فرماید که این رزق، این کشتزار را، این چارپا را، این شتر را، این گوسفند را ما بهش دادیم. او یک سهمی برای غیر خدا قرار میده، برای غیر الله، برای کسی که لا یعلمون، اصلا نمیداند کیه. تالله لتسألن عما کنتم تفترون. این تخویف اخروی بسیار سخت و تند گفته. الله میفرماید سوگند به خدا، لتسألن، شما حتما سوال میشید، بازخواست میشید، عما کنتم تفترون، از این افترایی که شما بر خدا میبندید. غیر خدا را آوردی، شریک خدا قرار دادی، همسرت و برابر خدا قرار دادی، همونطور که برای خدا گوسفند میکوشی برای اونم میکوشی، همونطور که برای خدا نظر و نیاز و خیرات میدی برای اونم میدی. تالله لتسألن عما کنتم تفترون. این افترا و این دروغی که شما درست کرد، دروغ همینه که اون را برابر خدا قرار دادن، اون بنده خداست، اون عبد خداست، مخلوق و مملوک خداست. افترا اینه که همسط خدا قرار بده. و یجعلون لله البنات سبحانه. باز یک گروهی برای خدا دختر نسبت میدادن، العیاذ بالله، اینا دختران خدا هستند، فرشتگان را میگفتن. الله میفرماید و یجعلون لله البنات، برای الله دخترانی قرار میدادن. سبحانه، اون ذات پاک است از دختر، از پسر، از فرزند. ولهم ما یشتهون، برای اینها از هرچی که دلشون میخواد انجام میده، خودشون هرچی که دلشون میخواد، نگاه نمی کنند خدا چی گفته، حد و حدودی که رب سبحانه و تعالی تعیین کرده. و بعض الله تعالی می فرماید، ببین دختر و پسر از نظر الله عز و جل برابر است. اون چی که الله اینجا می فرماید بر اساس دیدگاه مخاطبین، خود شما مخاطبین دختر را از قشر ضعیفتر می دانید، پایینتر می دانید نسبت به پسر. وقتی که در خانه شما دختری متولد میشه، ناراحت میشید، چهره تو سیاه میشه، خجل میشید. باز این دختر را برای خدا میگه، خدا خب دختر داره، چرا برای خودتون نمیپسندید؟ عرض کردم این بر اساس دیدگاه و دیدگاه مخاطبین است که اونها دختر را بد میدانستن. و الا الله عزوجل یهب لمن یشاء اناثا و یهب لمن یشاء الذکور، دختر میده، پسر میده، اونی که میده از نظر او هینا بد نیستند، فرقی نمی کنه. من عمل صالحا من ذکر او انثى فلنحیینه حیاتا طیبه، برابر اینها از نظر خدا. پس الله می فرماید و اذا بشر احدهم بالانثى، هرگاه مجد داده میشه، خوشخبری داده میشه، یکی از اینها، یکی از همین مشرکینی که برای خدا دختر قائل است، بالانسا، به دختری که بگن خانت فلان، خانت دختری متولد شده، ظل وجهه مسودن، چهرش سیاه میشه، و هو کظیم، کظیم این مملوف غمن، پر از غمه، پر از غیظه، یعنی ممتلئ غیظان. چرا؟ چون که میگه چرا دختر متولش، خودت برای خودت دختر را نمیپسندی، برای خدا میپسندی. یتوارا من القوم، به خاطر عار و ننگ از قوم مخفی میشه، پنهان میشه، جلوی مردم ظاهر نمیشه، خجالت میکشه که خونش دختری پیدا شده. اون زمان مشرکین اینطور بودن، مشرکین قریش. یتوارا من القوم من سوء ما بشر به، از این خبر بدی که بهش مجد دادند، از این مخفی میشه، خودش را جلوی مردم نشون نمیده که کسی نگه که خونه دختری متولد شده. و نمیدونی چه کارش بکنه، ایم سکوهو علاهون ام یدسوهو فی التراب، آیا امساک بکنه، نگه داری این دختر را، نکشه او را، علاهون بر ذلت، یعنی این را یک ذلتی برای خودش میدونه که من دخترم را پرورش بدم و بزرگش بکنم. نمیدونی که با ذلت نگهش داره، ام یدسوهو فی التراب، یا تو خاک دفنش بکنه، دست یعنی فرو بردن، زنده بگورش بکنه. برای خودش اینطوره وقتی که دختری پیدا میشه، باز برای خدا میگه که خدا دخترانی داره، فرشتگان دختران خدا هستند. الا سا اما یحکمو، الله عز و جل میفرماید خبردار، آگاه باش، بسیار بد اینها قضاوت میکنند، قضاوت ناعادلانه و نادرستی دارند، حکمیت داوری، داوری برای خدا دختر، برای خودشون پسر میپسندند. للذین لا یؤمنون بالآخرة مثل السوء، الله میفرماید برای کسانی که ایمان به آخرت، اینا تمام نشأت میگیرد از عدم ایمان به آخرت. قاطبه مشرکین به آخرت ایمان نداشتند، اونهایی که ایمان ندارن به آخرت برای اونها مثل السوء هست. مثل السوء یعنی صفت بد. صفت بد چیه؟ در دنیا انواع ابتلاعات و جهل و نادانی، در آخرت برایشون ذلت و عقوبت و عذاب الهی. مثل السوء، اما ولله المثل الاعلى، برای خداوند عزوجل صفات اعلا هست، الله معبوده، الله خالقه، صفات عالیه هست. و هو العزیز الحکیم، الله عزیز است، غالب است، میتونه تمام دشمنان خودش را مؤاخذه بکنه. اما الحکیم فی الامهال، در اینکه مهلتشون میده، که حکمتهایی گذاشته الله عز و جل. و یکی از این حکمتها که مشرکین را مهلت میده اینه که گاهی مشرک متوجه میشه و آخر توبه میکنه. ولو یؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترک علیها من دابه، اینجا هم تخویف دنیاوی هست و هم یک اشکالی را خداوند عز و جل پاسخ داده، اشکالی که امروزه هم این اشکال را خیلی ها مطرح می کنند. اون اینه که واقعا اینها وقتی که دشمن خدا هستند، مشرکند، کافرند، خدا اینها را دوست نداره، چرا خدا اینها را عذاب نمیده؟ چرا خدا مهلتشون میده؟ هنوز اینها تو دنیا سرکشی دارند، تمرد دارند. ما هم گاهی تعجب می کنیم، با هم در جلسات هم دیگه صحبت می کنیم، فلان انسان چقدر جنایت میکنه، خدا هنوز اینو نگرفته، هنوز مؤاخذهش نکرده، این همه ظلم، این همه ستم، این همه کودکان را کشتن، این همه فساد ایجاد کردن، باز هم صحیح سالمه، هنوز مؤاخذه نشده. و نه اینکه صحیح و سالمه، بلکه میبینیم خیلی از ظالمان، از کافران، از مشرکان هستن که کارها وفق مرادشون پیش میره، قدرتشون روز به روز بیشتر میشه، اقتصادشون بهتر میشه، شرایطشون بهتر میشه، شرایط دنیا داره به نفعشون تمام میشه. انسان میگه یعنی چه؟ بعضی انسان ها به شک میفتند، چرا اینطوره؟ الله عز و جل در این آیه جواب داده. خلاصه جواب را من خدمت شما عرض بکنم تا آیه را بهتر بفهمید، که این دنیا دارالجزا نیست، ما دنیا را با آخرت اشتباهی نگیریم. اون جایی که بناس مؤاخذه صورت بگیره، اون اسمش هست قیامت، دارالجزا، دارالآخره. این دار، دار امتحان است. الله میفرماید اگر بنا باشد ما مردم را به خاطر ظلمشون بگیریم، به خاطر ستمی که کردند، به خاطر گناهی که کردند، هیچ موجودی روی دنیا باقی نمیمونه. کیه که ظلم نکرده؟ لذا همه باید از بین برند، اون وقت موجودی باقی نمیمونه. ما آبا و اجداد خودمون را نگاه بکنیم، اگر اونا را خداوند مؤاخذه میکرد بر گناهانشون، بر ظلمهایشون، بر ستمهایشون، خب ما به وجود نمی آمدیم، ما به دنیا نمی آمدیم، همون اوائل اونا را خدا از بین می برد. پس الله عز و جل در دنیا مؤاخذه نمی کند، تمام مؤاخذه. چرا؟ گاه گاهی گوشمالی های میده، نمونه هاش را در قرآن بیان فرموده، بیشتر پنج قوم را الله ذکر میکنه، قوم نوح، قوم فرعون، قوم موسی باشه، عاد، ثمود، قوم لوط، این پنج تا را، بعضی جا قوم شعیب را هم ذکر میکنه. دیگه دنیا دارالجزا نیست، هزاران قوم اینجا زندگی کردند. الله عز و جل دار الجزا قیامت را قرار داده. لذا خدا می فرماید این جواب همین اشکال است. پس چرا خداوند این ظالمین را مؤاخذه نمی کند؟ اینایی که اینطور کفرگویی می کنند. بعضی وقت انسان یک کفرگویی های می بینه. سبحان الله، خدا هنوز مهلت داده. اگر این قدرت در اختیار ما بود یک روزه تمام انسان ها را سر به نیست می کردی. ولی الله حلیم است، الله حکیم است، حکمت الله چی تقاضا می کند. لذا الله می فرماید ولو یؤاخذ الله الناس، اگر الله مؤاخذه می کرد مردم را، پایین نیست فورا، اینطور نیست که مؤاخذه ای نباشه، فورا مؤاخذه نمی کنه. اگر فورا مؤاخذه می کرد بظلم، به سبب ظلمشان، الناس یعنی ظلم عاصی، کدوم مردم مراد هستند؟ گناهکاران. ما ترک علیها من دابه، اون وقت خدا نمی گذاشت بر زمین هیچ موجود زندهی، هیچ موجودی را خدا باقی نمی گذاشت. اما الله این کار را نمی کند. چی می کند؟ ولیکن یؤخرهم الى اجل مسمى، اما تأخیر می ده اونها را، به عقب می اندازه تا مدت مشخص، او مدت که بیاید دیگه یک لحظه نه تقدیم نه تأخیر، اون مدت یا عذاب خدا میشه یا موت طبیعی میشه که بعد از اون عذاب شروع میشه. اذا جاء فاذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، زمانی که اون اجلشان فرا برسد، لا يستأخرون ساعة، یک ساعت یک لحظه تأخیر نمیشوند از اون ساعتشون، ولا يستقدمون یک لحظه هم تقدیم نمیشه. این را هم خدمت شما عرض کنم که اگر خداوند در همین دنیا برای ظلم، برای گناه، برای معصیت انسانها را مؤاخذه میکرد، نوعی ایمان ما یا ایمان تمام مردم ایمان جبر میشد مثل همون حالت اولی. چرا؟ چونکه هر تمام مردم میدیدند فلانی تا گناه میکنه مؤاخذه میشه، تا اشتباه میکنه به سرش میخوره، لذا همه از ترس چیکار میکردیم؟ گناه نمیکردیم، معصیت نمیکردیم. کافر اگر میدید تا راه کفر را میگیره میزنه خدا تو سرش، لذا همه مجبورا میآمدن چی میشدن؟ مسلمان. اون وقت میشد همه ما مسلمان میشدیم، همه مؤمن میشدیم. اما اسلام ایمان جبر، خدا این را نمیخواد. خدا فورا مؤاخذه نمیکنه. حتی کافر کفر میکنه، ظالم ظلم میکنه، کارها وفق مراد پیش میره تا همیت کار را با اختیار انسان انجام بده، یه حالت اجباری نباشه. لذا الان مثلا شما تو جاده با سرعت، بالخصوص جاده که پلیس هست، دوربین هست، شما با سرعت زیاد نمیرید. اگر نبود میرفتید. پس اینکه شما واقعا مقررات را دارید اجرا میکنید، یه حالت اجباری هست، گاهی عصبانی هم میشه، حوصله‌ت هم سر میره، ولی داری مقررات را اجرا میکنید چون میدونی که تا اینکه پدال را فشار دادم اونجا جریمه نوشته میشه. لذا الان این رانندگی یک حالت جبر داره یا نه؟ حالت جبر داره. 100 کیلومتر و 90 کیلومتر میری مجبوری. اگر اینها نبود شاید 140 و 150 میرفت. بس همین طوره. اگر خدا تا که انسان گناه میکنه مؤاخذه بکنه، بلا تشبیه مثل همین پلیسی که منتظر هست، فورا جریمه صادر بشه، اون وقت انسان دیگه مجبور میشه که دست از پا خطا نکند، اطاعت بکند، بر ایمان بماند. خدای عزوجل فرموده لا اکراه فی الدین، خداوند چنان حالتی بر ما نمیارد که ما مجبور بشیم، نه. الله عزوجل اختیار داده، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. بس این فلسفهش هست که خدا در دنیا به خاطر ظلم، به خاطر معصیت فورا مؤاخذه نمی کن. اما گاهی یک انسانی واقعا سرکشی می کند، واقعا تمرد میکن، از حد میگذرد، این را الله عزوجل گاهی گوشمالی هم میده. لذا الله می فرماید و یجعلون لله ما یکرهون. این اعاده همون زجر گذشته است برای بار دوم. خیلی این کار، این حرف سنگینیه که به خدا نسبت می دادن. برای خودشون نمی پسندن دختر را، برای خدا قرار می دهن. و یجعلون لله ما یکرهون، ای ما یکرهون لانفسهم، برای خودشون مکروه می دانند، ناپسند می دانند، من البنات، دختران را. البته یک مثالی هم الله عز و جل در رکوع آینده بیان می فرماید. تنها اینجا بحث دختر نیست، اونجا مثالی که الله تعالی بیان می فرماید اینه که ضرب الله مثلا ها والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت ايمانهم. ببین شما مثلا خدا به شما ثروت زیاد داده، مال زیاد داده، در این مالهای خودتون غلام هم دارید، برده زر خرید کن را از بازار به پول خریدی. خب این برده هست، برات از صبح تا شب کار میکنه، یه لقمه نان قوت لا یموت بهش میدی. الله می فرماید در اون مثال کنجا میاد، آیا راضی هستی که این بردیت شریکت بشه؟ یعنی هر چی مال داری نصفش مال تو نصفش مال او. کی تحمل میکنه چنین چیزی را؟ انسان قبول نمیکنه نه، که برده من هست که به 1,000,000 تومان از بازار خریدمش، فردا میخوام بفروشم، هر کاری میکنم، این بیاد همسط من بشه، شریک من بشه، 50% از سرمایه من مال من، 50% مال این یا فلان درصد. پس ببین برای خودت نمیپسندی، مملوکت را، عبدت را که به پول خریدی برای خودت نمیپسندی که شریکت بشه، چطور برای خدا میپسندی؟ پس یجعلون لله ما یکون، یا اینکه رئیس یک مملکتی هستی، در رأس هستی، یکی از اعضای مملکت در سطح پایین هست، از رعیتت هست که اون نیاز داره بهش رسیدگی بکنی، شما بیا این مملکت را با او تقسیم بکن، بگو که 50% از این کشور من حاکم میشم، 50% دیگه شما حکومت بکن. این کار را میکنید؟ نمیکنید. لذا الله می فرماید و یجعلون لله ما یکرهون، اون چیزی که برای خودشون نمی پسندند برای خدا می پسندند. چطور؟ برای خودت دختر نمی پسندی، برای خدا دختر می پسندی. برای خودت شریک نمی پسندی که مملوکت، عبدت شریکت باشه، باز عبید خدا را، پیغمبران خدا را آوردی شریک خدا قرار دادی، اولیاء را آوردی شریک خدا قرار دادی. برای خودت در حکومت خود و پادشاهی خودت نمیپسندی یکی از افراد رعیت بیاد 50% مملکت مال او باشد. برای خدا میپسندی، میگه خدای عزوجل بعضی از اختیارات این ملک را به فلان ولی داده، به فلان پیر صاحب داده، به فلان صالح داده. لذا الله میفرماید چرا شما این چیزی که برای خودتون نمیپسندی برای خدا شریک میگیرید؟ و یجعلون لله ما یکرهون. اینجا تفسیر جامع البیان این را واقعا جامع نوشته، ما یکرهون لانفسهم، اون چیزی که برای خودشان نمی پسندند، من البنات و شریک فی الریاست والاموال، دختران شریک در ریاست، شریک در اموال. برای خودت نمی خواهی زیر دستت شریکت باشه، مثل خودت باشه، اون وقت برای خدا می خواهی؟ و تصف السنتهم الكذب، زبانشان هم دروغ میگه. تصف این وصف میکنه، بیان میکنه، زبانشون چی را بیان میکنه؟ دروغ را. همین که میگه خداوند این خطه را به فلان ولی بخشیده و به ما گفته که هر چی که میخواهید از فلان ولی بخواهید. امروز هم شما بعضی کتاب ها را که الحمدلله نمیبینید، نگاه بکنی کتاب‌های اهل خرافات را، اینا چیزای عجیبی نوشتن، معلوم نیست از کجا در آوردن. مثلا نوشتند که بعضی از اولیا وقتی که فوت میکنند، یکی از اولیا مربوط به یک منطقه، مثلا یکی از صالحین مال سیستان بلوچستان، این وقتی که فوت میکنه و میره با فرشتگان همراه میشه، روحش با ارواح اونها همراه میشه، بعد از اون خدا به این اختیار میده، میگه در همون خطه‌ای که خودت زندگی میکردی و مریدانی داشتی و معتقدانی داشتی، اون منطقه اختیاراتش مال خودت. اگر خواستی باران بده باران بده، اگر خواستی رزق مردم را برکت بده برکت بده، هر کس را خواستی مریضی بده، هر کس را خواستی شفا بده. یعنی این اختیارات خدایی فلان منطقه را خداوند به فلان ولی داده. به همین خاطر میبینی هر منطقه برای خودش اولیایی داره که اهل اون منطقه برای اون میکوشند، برای اون نظر نیاز میدن، او را استمداد میکنند و غیره. اینها تمام چیزهایی هستند که در مشرکین صدر بودن، الان خیلی ها تو کتاب هم می نویسه متاسفانه. حال این الله می فرماید که و تصف السنتهم الكذب، زبانشون دروغ می که ان لهم الحسنى، این که برای اینها بهشت است، فکر میکنه بهشته، فکر میکنه عابد است، نه این عابد نیست، این مشرکه. لا جرم ان لهم النار و انهم مفرطون، تخویف اخروی. لا جرم یعنی شک نیست تو این که ان لهم النار، برای این انسان ها به جای حسن آتش است، به جای بهشت آتش است. و انهم مفرطون، مفرطون یعنی مقدمون الی النار، اینا پیشا پیش برای آتش تقدیم می شوند. تالله لقد ارسلنا الى امم من قبلك، سوگند به خدا ما فرستادیم به امتهایی که قبل از شما بودند همین پیام ها را و همین مسائل را. اما فزین لهم الشیطان و اعمالهم، شیطان اعمالشان را مزین و آراست کرد، آنها را فریب داد و گمراه کرد. فهو ولیهم اليوم، همون شیطان هم امروز دوست مشرکان است. ولهم عذاب علیم، برایشان عذاب دردناک است. لذا شیطان میاد و چنین چیزهایی را تسویل میکنه، تزیین میکنه در ذهن و صغرا کبرا برایش درست میکنه که چی؟ که این اولیاء ان الاولیاء يتصرفون، این اولیاء تصرف دارند، هرچی که بخواهند انجام میدهند. ما در مقدمه عبارت حضرت شاه محمد اسحاق دهلوی رحمه الله را خواندیم، غالبا عبارت ایشون بود که فرمودن بعضی از مردم امروز میگه این اولیاء میرن دوباره با رنج و غمهای ما اینها درگیر هستند. اینکه زنده بودند و در دنیا این همه رنج دیدن بسشون نیست، بازم اینا برند و دوباره متوجه دنیا و کارها و مشکلات مردم بشن، مگه اینا تا کی میخوان که رنج بکشن؟ ایشون میفهمه اینها ای که میرن، اگر واقعا اولیاء خدا باشن، اینا میرن در بهشت خدا، در ناز و نعمت خدا عیش میکنه. اینا دیگه از دنیای ما خبر ندارن که اینجا چه خبره. لذا این توهینی هست به اولیاء که هنوز اینها را شما با دردها و رنجها گرفتار میدانید. بله، فهو ولیهم اليوم، این درس ها را شیطان میده، دوست واقعی و ولی و حامی اونها امروز همونه. ولهم عذاب علیم، در آخرت برایشان عذاب دردناک است. و ما انزلنا علیک الكتاب الا لتبین لهم الذی اختلفوا فیه، فریضه رسول بیان حقائق است. ای پیامبر، ما بر تو نازل نکردیم کتاب را الا لتبین لهم، مگر برای اینکه بیان کنی برای آنان، الذی اختلفوا فی، آنچه که در آن اختلاف دارند. و هدى و رحمه، و این کتاب هدایت است علما. اگر واقعا میخوای راه را و هدایت را ببینی، بیا به قرآن متوسل شو، نه این کتاب و اون کتاب، فلان شریف و فلان شریف. و هدى و رحمه، و اگر میخوای رحمت الله شامل حالت بشه عملا، بیا به سوی کتاب. لقوم یؤمنون، اما این کتاب هدایت و رحمت است برای مستفیدین، برای اونهایی که واقعا ایمان میآورن. والله انزل من السماء ماء، خب خدای عزوجل بعد از اینکه مسئله را تفهیم فرمود که هیچ کسی بغیر از الله تصرف ندارد، نمیتوند امور شما را رد و فتق کند، مجددا دلائل. سبحان الله، این همه دلائل الله بیان میفرماید. یه انسانی که بالخصوص ملایی که قرآن بخوند این دلائل را بشنود، باز هم مردم را به سوی شرک دعوت بکند، از این انسان نمک نشناستر وجود نداره. بار بار الله دلائل را بیان می فرماید که انسان روی این دلائل فکر بکن. ما هم باید فکر بکنیم. ما وظیفه پیغمبر و وظیفه امت را الان خواندیم، لتبین للناس ما نزل الیهم. ای پیغمبر تو تفسیر کن، بیان کن، ولعلهم یتفکرون. مردم باید چیکار بکنن؟ فکر بکنن. این دلائل واقعا دلائلی هست که جای فکر دارد. الله می فرماید والله انزل من السماء ماء. دلیل عقلی هست بر اثبات توحید، ششمین دلیل. والله انزل من السماء ماء، الله نازل فرموده از آسمان آب. فاحیا به الارض بعد موتها، به وسیله آن زمین را زنده می کند بعد از مردنش. چند وقت تو زمین هیچی نرویده و هیچ نباتی وجود نداشته. ان فی ذلک لآیه لقوم یسمعون، همانا در این پدیده آیه و نشانی هست برای قومی که گوش میکنند، سماع دارند و واقعا توجه میکنند، متوجه میشند. و ان لکم فی الانعام لعبره، دیگه مخلوقاتی الله داره که در اونها هم برای شما درس و آیه هست، عبرت هست، بالخصوص در چارپایان، در انعام مواشی برای شما عبرت است، درس است. از این درس ها هم متنبه بشید. نسقیکم مما فی بطونه، ما به شما شیر می دهیم، می نوشانیم. مما فی بطونه، اون چی که در شکمش هست. من بین فرث و دم، از میان فرث و پسفگنده های اون حیوان و از میان خون، یک طرف خون هست یک طرف فرث هست، اما از وسط شیر میاد که لبنا خالصا سائغا للشاربین، شیر خالص خوشگوار برای شاربین، کسانی که بنوشن. ببینید دو چیز را خدا بیان فرمود که این شیر را احاطه کرده، یکی که رنگ خطرناکی داره، یکی این که طعم و بوی خطرناکی داره. فرث بویش خیلی متعفن هست، خراب هست، این شیر متصل با اون رد میشه. خدا چه انتظامی فرموده که این شیر بو نمیگیرد، طعم نمیگیرد. و باز خون تا به جای برسه همه جا رنگ خون، اگر بوی داشته نباشد رنگی دارد که همه جا را رنگالود میکنه. ولی این شیر همونطور که سفید سفید هست، ذره لکه توش نیست از خون. لذا معلوم میشه که الله عز و جل چه انتظامی فرموده تا این شیر اونطور که واقعا طبیعی هست سالم به دست ما برسد. الله میفرماید به این نعمت شما فکر نمی کنید. و ان لکم فی الانعام لعبره، در چارپایان برای شما درس و عبرت است. نسقیکم مما فی بطونه، آنچه که در شکمش است، از بین فرس و دم، لبن شیر خالص خوشگوار برای شاربین. این یکی نیست. و من ثمرات النخیل والاعناب، همچنین از میوه های نخل خرما و انگور. شما از خود خرما و از انگور چی درست میکنید؟ تتخذون منه سکرا و رزقا حسنا، شما میگیرید از آن سکر. سکر یعنی اون چیزی که باعث سکر شما میشه. این آیات آیات مکی هستند، به عنوان یک نعمت ذکر میشن، بعدا این را الله عز و جل حرام قرار داد. لذا هنوز هم برای اونهایی که از خرما و شیره خرما و از شیره انگور شراب درست میکنند همین حالت هست، ولی برای ما الان نعمتی نیست. سکرن اون چیزی که باعث سکر میشه، باعث نشگی میشه. و رزقا حسنا، رزق حسن، رزق که شما خرما را استفاده میکنید، انگور را استفاده میکنید، چه رزق جالبی هست. ان فی ذلک لآیات لآیت لقوم یعقلون، همانا در این آیه هست، آیه بر کمال قدرت ما، لقوم یعقلون، برای قومی که واقعا از عقل کار بگیرند و فکر بکنند و بیاندیشند. و اوحى ربك الى النحل ان اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر. الله وحی کرد، وحی به معنی الهام، به معنی القاء در قلب نحل. این نحل زنبور اصل را میگن، ما فکر میکنیم ساده فکرش میکنیم، اما اونطوری که الله بیان میفرماید و اشارات قرآن چقدر برنامه پیچیده ای دارد. الله به او الهام میکند، یعنی در دلش القا میکند به سوی نحل، به سوی زنبور عسل، که ای زنبور عسل ان اتخذی من الجبال بیوتا، بگیر بعضی از کوها، یعنی در کوها برای خودت خانه درست کن، و من الشجر و همچنین از درختان برای خودت خانه درست کن، عرض کنم که کندو درست کن تا اونجا عسل بدی. و مما یعرشون، مما یعرشون یعنی این سقفی که از درخت انگور درست میشه، عرشی که انگور هست، سقفی که مال انگور هست، اونجا برای خودت کندو درست کن، یعنی جاهای متفاوت، تو کوها هست، تو درختها هست، زیر سقفا هست کندوی عسل. امروز مردم خودشون زمینه را فراهم میکنند، برایشون درست میکنند. بعد الله بهش القا کرده که ای زنبور برو، ثم کلی من کل ثمرات، برو بخور از همه میوه ها، از اون میوه ها که میخوری، از گل ها میخوری، از شیره ها، از بوته ها، از هر چی که استفاده میکنی. بعد مستقیم بیا، فسلکی سبول ربک ذللا، برو به اون راهایی که رب بهت نشان داده، ذللا در حالی که تابع، تابع دستور رب. یک تحقیقی که کردند بسیاری از حیوان شناسان و کسانی که در این راستا حشرات مطالعاتی دارند، زنبورها، اینه که زنبور عسل وقتی که میره و در برگشتن، همینطور که قرآن اشاره کرده، بغیر از اون کندوی خودش جای دیگه نمیره. شما الان دیدید بعضی جاها پرورش زنبور هستند، 10 تا امکان داره که اون صندوق چه اون کندو کنار هم باشن، ولی این زنبور که از سومی وقتی که میاد، از اون طرف مستقیم به همین سومی میره، به دومی و چهارمی نمیره. یعنی الله عزوجل به الهام کرده، اینجا در قرآن همینه، به الهام کرده که مستقیم همون جایی که مال خودش هست. لذا این را پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم، پیغمبر امی، پیغمبری که از این علوم خبر ندارد، بیان میکنه. این بغیر از اعجاز قرآن و بغیر از اینکه وحی برش میاد، چیزی دیگه میتونه باشه؟ چیزی که امروز علم روز به همین نتیجه رسیده. بله، ثم کلی من کل ثمرات فسلکی سبول ربک ذللا یخرج من بطونها شراب. الله می فرماید که از شکم این نحل و زنبور عسل شرابی و شربتی خارج میشه که مختلف الوانه، رنگهایش مختلفه، رنگهایش بستگی داره به نوع میوهی که استفاده میکنه. بعضی عسلها رو شما میبینی سیاه هستند، بعضی ها زردن، بعضی ها قهوه‌ای ان، بعضی ها سفید، تمایل به سفید دارن. بستگی داره چه گلی خورده، چه میوهی خورده، چه چیزی استفاده کرده. به همون صورت عسلش هم به همون رنگ میشه. لذا رنگ در عسل هیچ وقت دلیل اصلی و غیر اصلی بودن نیست. قرآن همون عسل اصلی را داره تعریف میکنه، اون عسلی که ما قلابی درست میکنیم، از اون که صحبتی نیست. همون عسل اصلی را قرآن میگه مختلف الوان. لذا یه وقتی فکر نکنی که حتما عسل اگه سیاه باشه اصلیه، تیره باشه، نه، بستگی به نوع استفاده زنبور داره. و بعد الله عزوجل اینجا اشاره فرموده به نظامی که زنبورها دارند، واقعا نظام عجیبی هست. اونهایی که مطالعه دارند، دقت در اون ملکه‌ای که این زنبورها به دنبالش هستند، یه نظامی دارد که همه از اون ملکه اطاعت میکنند و اون ملکه هر جایی که کندو را تشکیل بده اون تشکیل میده. در واقع حاکم اصلی هر چند هزار زنبور یک ملکه تولید میکنند. الله عزوجل میخواد این سلسله ادامه داشته باشه به این شکل، چند هزار یا چند صد تا یک ملکه تولید میکنند و این ملکه، دو تا ملکه هرگز در یک کندو با هم قرار نمیگیرند. به محض اینکه این ملکه تولید شد و درست شد، این میره برای خودش تشکیلات جدایی و حکومت جدایی درست میکنه و اونجا صدها زنبور دیگه پشت سر او میرند و از او تبعیت میکنند. و این ملکه در اونجا الله عزوجل بهش صلاحیت ها و کمالاتی داده که بقیه زنبورها ندارند. مثلا قوه تشخیص، تشخیصش بسیار قوی و بالا است. الله تعالی یک قوه شامه بهش داده که حس بویایی بسیار خوبی دارد، یا قوه دیگری که تشخیص میده، معلوم نیست از کدوم ابزار آزمایشگاهی با این همراه هست که زنبور به محض اینکه حامل خوراکی هاست و میخواد عسل تولید بکنه و شکمش را خالی بکنه که عسل درست بشه، این ملکه ابتدا اون را بازرسی میکنه، ابتدا تفتیشش میکنه و وقتی که بداند که مسموم هست و ماده سمی مصرف کرده، همین جا به همون ورودی کندو همین جا از بین میبره. شما نگاه بکنید بسیاری از کندوهایی که اونجا زنبورها پرورش میاد، در همون ورودی در همون ابتدا صدها زنبور افتادند. ملکه فورا اون را از پای در میاره، نمیذاره که بره اونجا یک عسل مسمومی را ایجاد بکنه، عسل را مسموم بکنه با اون سمی که خودش استفاده کرده. این همه تشکیلات، اینها را الله عزوجل به این حیوان ضعیف و ظریف داده و اسم این سوره هم نحل هست به خاطر همین عجایب و شگفتی هایی که در این حشره هست. لذا الله عزوجل می فرماید که مختلف الوانه فیه شفاء للناس، در این شفا هست برای مردم. اصل را وقتی که قرآن شفا گفته واقعا شفا است. بسیاری از امراض و بسیاری از دردها هستند که به وسیله عسل الله تعالی در اونها شفا گذاشته. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هم عسل دوست داشتند، به کثرت استفاده میکردند، بار بار شربت درست میکردند، با آب مخلوط میکردند و میخوردند، تناول میفرمودند. لذا به همین منظور که الله عزوجل در عسل شفا گذاشته. منافع و خواصی دارد که اینجا جایش نیست. به هر حال الله وقتی که از چیزی تعریف می کند واقعا قابل تعریف است. ان فی ذلک لآیه لقوم یتفکرون، همانا در این قدرت و مظاهر قدرت الله آیه و نشانی هست برای قومی که می اندیشند، تفکر دارند. والله خلقكم ثم يتوفاكم، الله شما را آفرید سپس شما را يتوفاكم موت میدهد، يتوفاكم بقبض ارواحكم. اما قبل از قبض ارواح شما مهلت داده میشید در دنیا به صورت متفاوت. ومنكم من يرد الى ارذل العمر، بعضی از شما هستند برگردانده میشوند به ارذل عمر، به اون عمر که رذیل ترین و پسترین هست. کدومه؟ این همونه که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ازش پناه خواسته، اللهم اني اعوذ بك من ان ارد الى ارذل العمر، خدای از این که من به ارذل عمر برگردانده بشم پناه میخوام. اون همون حالتی است که لکی لا یعلم بعد علم شیئا، این لام لام عاقبت است، عاقبت و نتیجه این عمر طولانی این میشه که نمیداند بعد از علم چیزی، یعنی همه محفوظاتش، همه معلوماتش پاک میشه، همه کامپیوترش به اصطلاح تمام پاک میشه و چیزی برایش باقی نمیمونه، هیچ چیزی از گذشته هم بیاد نداره، زنش هست، فرزندش هست، اولادش هست، جلوش بار بار میپرسه کی هستی تو؟ همسرش را که 60 سال 70 سال باش زندگی کرده نمیشناسه، فرزندانش که از وجودش هستن نمیشناسه. قضا میخوره میگه من چیزی نخوردم، بار بار نماز میخوره میگه من نخوندم نماز. لذا این عمر الله میفهم بعضی ها را به اینجا میرسونه، بعضی ها را قبل از اون. ان الله علیم قدیر، بدون شک الله علیم هست، دانا هست و الله عز و جل قدرت داره. این که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم از این پناه خواستند، این به این معنا نیست که این عذاب خداست العیاذ بالله، نه، این امتحان الهی است. شاید یکی از حکمت هایی که رسول الله صلی الله علیه و سلم پناه خواسته این بوده که دیگران با او اذیت نشند. واقعا کسی که به ارذل عمر برسه تمام افراد خانواده، اعضای خانواده از دستش اذیت میشن، با اون به زحمت میفتن. رسول الله صلی الله علیه و سلم خواسته که کسی به خاطر او در رنج و در اذیتی واقع نشه. بعضی افراد هستن واقعا شنین الله تعالی به اونها فکری، فهمی، فراستی داده که دلشون میخواد هم نعمت خدا را داشته باشند و هم مردم سبب اذیت و آزار مردم نباشند. مدتی پیش در کتاب خواندم حضرت مولانا مفتی محمد تقی حفظه الله از پدرشون از حضرت مفتی محمد شفیع رحمت الله علیه نقل کردند که ایشون مریض بودند در ماه رمضان، سخت مریض بودند و آخرین روزهای حیاتشون بودند. آخر یه روزی دعا کرد، گفت خدایا من میدونم که رمضان و مرگ در رمضان چه فضیلتی دارد، ماهی هست که بهشت مفتوح و باز هست و درهای جهنم قفل و بسته شده و شیاطین زنجیر زدند، لذا میدونم که در رمضان مردن چه فضیلتی دارد، ولی خدایا دوست ندارم این تمام روزه دارم به خاطر من اذیت بشد، من بمیرم و همه با کفن و دفن من اذیت بشد. معنیش اینه که دلم میخواد فضیلت رمضان هم بشه، در رمضان بمیرم ولی اینها اذیت میشن، لذا زمانی بشه که اینها با من اذیت نشن. حضرت مفتی محمد تقی میفرماید پدرم 11 شوال فوت کرد، 11 روز بعد از رمضان، بعدن الله عز و جل، یعنی اون چیزی که دعا کرد صرفاً به خاطر چی؟ به خاطر اینکه دوروبری ها و اطرافیان و شاگردان و تلامزه اذیت نشن. لذا آن حضرت صلی الله علیه و سلم شاید یکی از حکمت ها این بوده که کسانی که در خانه و خانواده هستند با خدمت، سالها خدمت، واقعا رنج بزرگی میخواد، تحمل بزرگی میخواد. بعضی وقتا بچه هایی که چنین پدرانی را خدمت میکنند صبرشون تمام میشه، از کوره در میان، در حالی که خیلی اجر داره. لذا الله میفرماید بعضی ها به اینجا میرسند. ان الله علیم قدیر والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. این همون مثالی هست، از اینجا به بعد خدای عزوجل مثال ها را برای تفهیم مسئله بیان می فرماید. مثال واقعا برای فهم مسئله خیلی لازمه. میگویند مفسرین در انجیل یک سوره ای هست به نام سوره امثال، فقط مثال ها را خدا بیان کرده برای فهم مسئله. اینجا برای تفهیم مسئله توحید الله عز و جل 3 مثال بیان میکنه در همین یک رکوع، که اگر واقعا کسی اگر ضد و عناد داشته نباشد میتونه خوب بفهمد یعنی چه و میتونه از شرک بیزار بشه، شرک دست برداره. الله میفرماید والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. از این مثال ها یک مسئله دیگه هم مفهوم میشه، اونا من پیشا پیش بگم بعدا خود آیات را بفهمید. مسئله که من چند بار روش تاکید داشتم اینه که مشرکین و اهل خرافات امروز سعی میکنن بگن که شرک مشرکین مکه چیز دیگه بوده، اون چی که ما انجام میدیم چیز دیگه است. اونا بت عبادت میکردند، اما ما کمک میخواییم از اولیای خدا، ما کمک میخواییم از انبیای خدا، از امامان میخواییم، اینا صالحین هستن، خدا به اینها اختیاراتی داده. در حالی که همونهایی که در صدر شرک میکردند اونها هم سنگ را عبادت نمی کردن، سنگ را نمادی می دانستند که این نماد مالک از بزرگان است. لذا سنگ را عبادت می کردند، یعنی ود را، سواع را، یغوس را که از صالحین قوم نوح بودند، اونها را در واقع به زعم خودشون عبادت می کردند. پس اونها هم اولیا پرست بودند، پیر پرست بودند، بزرگ پرست بودند، سنگ پرست و ارز کنم که چوب پرست نبودند. هیچ وقت نگفتن یا حجر یا سنم، یا حجر و یا سنم نمی گفتن، بلکه یا سواع و یا یغوس و یا یعوق می گفتن، همون صالحین را صدا می کردن. هیچ وقت اونها خود سنگها را، خود نمادها را که چه نماد از الیاف بود، چه از چوب بود، چه از سنگ بود، اونها را صدا نمی کردن، نمی گفتن. آیا شما تا به حال شنیدید که مشرکی اسم فرزندش را بذارد عبدالحجر، عبدالسنم، عبدالواسن، که یعنی بت؟ نه، اونها می گفتند که عبدالحارث. اونها اون بزرگانی را که اعتقاد داشتند اونها را پرستش می کردند. اینجا هم در مثال ها ببینید، خدای عزوجل نمیگه که اختیارات را خدا به یک سنگ بده، نه، اسم اولیاء و صالحین را الله اشاره میکنه، بندگانش را. پس همه انسان پرست بودن، فرشته پرست بودن، جن پرست بودن، چه در قدیم چه در جدید. لذا سعی نشه که خرافات امروز را با خرافات دیروز برایشون تفاوتی قائل باشیم. الله می فرماید والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، خداوند فضیلت داد بعضی را بر بعضی در رزق، یکی داره یکی نداره، شما اینطورید، یکی را الله عز و جل مخدوم قرار داده، یکی را خادم قرار داده، یکی رئیسه، یکی مرؤوسه، یکی ارباب، یکی نوکره. شما در دنیا این سلسله مراتب را دارید یا ندارید؟ حتما دارید. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، بعضی را بر بعضی در رزق الله فضیلت داده. قال مجاهد هذا مثل الآلهة الباطلة، ابن كثير، امام مجاهد فرموده این مثالی هست برای معبودان باطله. فما الذين فضلوا براد رزقهم، آنهایی که فضیلت داده شدن، یعنی اونهایی که صاحبان ثروتن، صاحبان سرمایه هستن، اونها رد نمی کنن رزقشون را علی ما ملکت ایمانهم، به غلامهای خودشون، به بردهای خودشون، که فهم فیه سوا، که برده و آقا، ارباب و نوکر با هم برابر باشند، هیچ وقت این کار را نمی کنند. متوجه شدید مثال را؟ الله می فرمه مثلا شما میلیارد سرمایه دارید، یک بردهی دارید، هیچ وقت نصف سرمایه را، یک چهارم سرمایه را به این برده نمی دی که تو و بردهت با هم برابر باشی. هیچ وقت شما برای خودتون چین چیزی نمی پسندید. بس چرا برای خدا می پسندید؟ برای خدا چطور می پسندیدن؟ مشرکی می گفتن که خدای عزوجل بخشی از اختیارات را، مثلا روزی، برکت در روزی را، فرزند اولاد دادن را، فلان چیز را، این اختیارات را به فلان ولی خودش داده، به فلان بنده خودش. الله می فرمه این بنده من هست، این را من آورد بیارم با خودم برابر قرار بدم. تو بردهت را با خودت برابر قرار میدی یا نه؟ وقتی که برای خودت قرار نمیدی، چرا برای خدا چنین چیزی میپسندی؟ و یجعلون لله ما یکرهون، الان خواندیم، اون چیزی که برای خود نمیپسندند برای خدا چرا میپسندند؟ الله میفرماید اف بنعمت الله یجحدون، آیا شما به نعمت الله انکار میکنید؟ الله عزوجل یعنی احسان خدا، خدا این همه احسان کرده، شما باز شما انکار میکنید، یعنی شرک میکنید؟ والله جعل لكم من انفسكم ازواجا، الله قرار داد برای شما از جنس شما همسرانی، این نعمت های خدا. شما به جای اینکه این نعمت ها رو بگیرید و شاکر و سپاسگزار باشید، شما کافر و ناسپاس میشید. والله جعل لكم من انفسكم ازواجا، الله قرار داد از جنس شما، من انفسكم یعنی من جنس انفسكم، همسرانی. معنی این نیست که هر مردی همسرش از خودش متولد شده، چنانچه بعضی اینطور غلط تفسیر میکنند. معنیش اینه که همسران شما از جنس خود شما هستند، یعنی بشرند، انسانند. خداوند از خود ما برای ما جفت پیدا کرد، به ما نگفت که با جنات ازدواج کنید مثلا، العیاذ بالله، با حیوانات ازدواج کنید، نه، از خود شما برای شما همسرانی پیدا کرد. و جعل لكم من ازواجكم بنین و حفدتا، و قرار داد برای شما از همسران شما فرزندانی و حفده، یعنی نوهایی، نوی خدا به شما داد، فرزندی داد. و رزقكم من الطیبات، الله به شما رزق داد از مالهای پاکیزه. افبالباطل یؤمنون و بنعمت الله هم یکفرون. آیا باز هم به باطل ایمان می آورند بعد از این دلائل؟ اینا را خدا داده، باز اینا میگن غیر خدا فلان بخشیده. ای یسترون نعمت الله علیهم و یضیفونها الی غیره، این نعمت را خدا داده ولی این انسان های ناسپاس و ناشاکر به غیر خدا نسبت میدند. بعضی وقتا خدا نعمتی میده، میگه خدا به برکت پیر صاحب اینا به من داد، به برکت همین زیارت این به من رسید، این به برکت فلان چیه، الله به داده. و به نعمت الله یکفرون، به نعمت خدا شما انکار میکنید. و یعبدون من دون الله، خب خداوند فرمود و به نعمت الله هم یکفرون، کفر کدومه؟ و یعبدون من دون الله بیان کفره، که عبادت میکنن غیر از خداوند، ما لا یملک لهم، اون خدایانی، اون معبودانی، اون بزرگان و اولیایی که لا یملک لهم رزقا من السماوات والارض شیئا، مالک رزق و روزی اینها در آسمان و زمین به اندازه ذره نیستند. ولا یستطیعون، و اینها نمیتوانند در آینده هم کاری بکنند. ولا یستطیعون فی الاستقبال، در آینده، الان هم به شما رزق و روزی نمیدن، در آینده هم به شما رزق و روزی نمیدن. پس چرا شما اینها را پرستش میکنید؟ چرا از اینها استمداد میکنید؟ چرا رزق و روزی، فرزند و اولاد، شفای مریض از اونها میخواهید؟ چرا از خدا نمیخواهید؟ فلا تضربوا لله الامثال، بعضی وقتا برای خدا مثل بیان میکردن. امروز هم متاسفانه اهل خرافات و اهل شرک مثل بیان میکنن، یک مثل عقلی و یک قیاس مع الفارق و غلط. مثلا اونا میگفتن این اولیاء، این بزرگانی که ما عبادت میکنیم، اولیاء خدا، خب اینا به خدا رسیدند، ما از خدا فاصله داریم، ما همیش گناهکاریم، دهان ما گناه کرده، دست ما گناه کرده، پای ما گناه کرده، لذا ما به اونجا نرسیدیم که خدای پاک را صدا بزنیم و از خدا بخواهیم. ما اینها را واسطه قرار میدیم، ما در اون مرتبه نیستیم، در اون جایگاه نیستیم از خدا مستقیم بخواهیم. اینطور شیطان فریبشون میده و مثال بیان میکنه. الان مثلا ما مشکلی داشته باشیم، مشکل ما را آقای رئیس جمهور باید حل بکنه، ولی ما نمیتونیم پیش رئیس جمهور بریم، کجا ما میتونیم ایشون را ملاقات بکنیم؟ ما مجبوریم واسطه را، رئیس جمهور یک کابینه داره، اون کابینش وزیرانی داره، وزیران باز در هر استان نمایندگانی دارن، مدیران کل استاندار، اینها در واقع نمایندگان اونها هستن، باز این استانداران، این مدیران کل معاونانی دارن، معاونان باز زیردستانی دارن. ما این زیردستان را ببینیم که مشکل ما حل بشه، مشکل آب، مشکل برق، مشکل جاده، این به موافقش میگه، اون به موافقش میگه، میره تا به وزارتخانه میرسه، تا به رئیس جمهور میرسه، اونجا تصمیم میشه. لذا ما مستقیم که نمیتونیم عریضه بنویسیم، خلاف عرف و قانون هم است. لذا از این راهش باید وارد شد، از کانال اصلیش. بنابراین قیاس میکنند، همینطور قیاس میکنند که میگن ما که به خدا نمیتونیم برسیم، به خدا بگیم که خدایا تو به ما بده، ما به این خدایان کوچک یا بگیم دوستان خدا، اینایی که واسطه ما هستن، اینایی که وسیله ما هستن، ما به اینها میگیم این پیرها، این درویشها، این علما، اینها رو میگیم شما سفارش ما رو پیش خدا بکنید. اینها باز به خدا میگن ما به اونجا نرسیدیم. الله عز و جل میفرماید ای انسان نمک نشناس، فلا تضربوا لله الامثال، برای خدا مثال بیان نکن، خدا رو به مخلوق قیاس نکن. ان الله یعلم و انتم لا تعلمون، خدا میداند شما نمیدانید. خدای عز و جل ذاتی هست که میفرماید نحن اقرب الیه من حبل الورید، ما از شهرک به انسان نزدیکتر هستیم. و هو معکم اینما کنتم، هر جا باشی خدا با شما هست. ان الله علیم بذات الصدور، از اسرار دلت خدا خبر دارد. هر گاه که تو بگی یا الله، او میگه لبیک عبدی، تو این خدا را که از همه احوال تو با خبر است، این را قیاس میکنی به یک انسان غافل و بیخبر، یک انسان جاهل؟ چقدر ظلم هست. خدا همه چیز را میداند و انتم لا تعلمون، شما انسان ها نمیدانید به دلیل عدم تدبر. ضرب الله مثلا عبدا مملوکا، بعضم مثال دوم را خدا بیان میفرماید. الله بیان فرموده مثال یک عبدی و یک برده که این برده مملوک است. مملوک است یعنی مالکی دارد. آقا رفته به 1000 درهم از بازار خریده، خب اون مالکش این مملوکه. لا یقدر علی شیء، این برده، این عبد هیچ کاری نمیتونه بکنه. یعنی میتونه در مالهای ارباب خودش تصرف بکنه؟ نه، فقط ارباب بهش بگو 2000 تومان بده، برو نان بگیر، همون کار میکنه دیگه. هر چی دلش بخواد بخره بفروشه، نه این اختیارات را نداره. و من رزقناه منا رزقا حسنا، و همچنین اون انسانی که ما بهش رزق حسن بدیم، مال و ثروت خوب بدیم، فهو من ينفق منه سرا و جهرا، اون خرج می کند هم مخفیانه هم علنی. هل یستوون، آیا این دو با هم برابرند؟ هرگز برابر نیستند. این مثال معبود به حق و معبود باطل است. معبود به حق مثالش مثل اون انسانی که همه سرمایه داره، همه چیز داره، هر جا دلش بخواد خرج میکنه، به یکی بده به یکی نده، بر یکی بریزه از یکی بگیره. اما اون معبود باطل مثل همون بردهی هست که خودش محتاجه، خودش منتظره که ارباب لقمنانی به من بیده من بخورم، لذا این محتاج میتونه حاجت شما را برآورده بکنه؟ نمیتونه. پس چرا شما خدایان باطلی درست کردید؟ از بندگان خدا چرا کمک میخواهید؟ اینها بندگان خدا مثالشون مثل همون بردهی هست که هیچی نداره، برای لقمهش منتظره که کی ارباب بگه بیا سر سفره. اما معبود به حق مثالش مثل اون کسی است که پول داره، ثروت داره، خرج میکنه، میده، میگیره. لذا شما معبود به حق را فریاد بزنید، نه معبود باطل و بندگان خدا را. الحمدلله، این نتیجه مثال است. الحمدلله یعنی از این مثال ثابت شد که تمام تعریف ها و ستایش هایی که مخصوص الوهیت هستند، اونها ثابتند مر الله را. بل اکثرهم لا یعلمون، بلکه اکثر این انسان ها نمی دانند، اکثر انسان ها درک نمی کنند. مثال دیگر، مثال سوم را، این مثال، این مثالی که خواندیم مثال معبود به حق و معبود باطل بود، این مثال سوم مثال مشرک و موحد است. یکی هست که شرک می کند، این در و اون در، از این سنگ، سنگ را می بیند هم سجده می کند، قبر را می بیند هم سجده می کند، درخت را می بیند هم سجده می کند، خورشید را می بیند هم اطاعت می کند. مشرکین اینطور هستند، همه چیز پرستند. ما در مقدمه خواندیم که مشرکین مکه هم جن عبادت می کردن، هم انسان عبادت می کردن، هم چوب عبادت می کردن، هم ستاره ها را عبادت می کردن، هم ماه و خورشید را، هر مظهر قدرتی که می دیدن عبادت می کردن. اما موحد فقط یک الله را عبادت می کند. الله مثال این دو را بیان می فرماید و ضرب الله مثل الرجلین، الله مثال بیان فرموده مثال دو نفر، دو تا برده، دو تا غلام. احدهما ابکم، احدهما ابکم، یکی از اونها ابکم است. این مثال معبود باطله. ابکم یعنی لال، کسی که نمیتونه صحبت بکنه. لا یقدر علی شیء، این بر هیچ چیزی قادر نیست، هیچ توانایی ندارد. و هو کل علی مولاه، این چون نمیتونه سخن بگوید باری هست بر مولای خودش، مولا فقط بهش نان میده. اینما یوجه لا یأت بخیر، هر جا بفرسته خیر نمیاره، چون متوجه نمیشه، نه کمبود داره. هر جا بره بجایی که کار درست بکنه کار خراب میکنه. الله میفرمه هل یستوی هو، آیا این برابر است؟ این مثال از کردم مشرک است. و من یأمر بالعدل، با اون انسانی که دستور میده به عدل، به انصاف، به عدالت و برابری، یعنی به توحید. و هو علی صراط مستقیم، خودش بر صراط مستقیم است. این دو هرگز با هم برابر نیستند. پس بعد از این مثال ها حال الله عز و جل مجددا دلائل توحید را بیان می فرماید. دلائل توحید، در دلائل توحید دو چیز اثبات میشه فقط و فقط برای الله، یکی عالم الغیب هست و یکی مدبر و متصرف و صاحب قدرت هست. این دو چیز که در یک جای جمع باشن او میتونه خدا و معبود بشه، هم قدرت داشته باشه، هر چی ازش خواستیم به ما بده، اولاد میخوایم بده، دور کردن مریضی میخوایم بده، عرض کنم که مال میخوایم بده، باغ میخوایم بده، دنیا، دین، هر چی میخوایم بتونه بده. قدرت داشته باشه، یکی عالم الغیب باشه، از احوال ما خبر داشته باشه، در دل شب، در نیمه شب صداش کردیم هم بشنوه، دورترین جنگل و جزیره افتادیم از اونجا صداش میکنیم هم خبر داشته باشه. پس این دوتا لازمه و دوتا صفت، صفت معبود به حق هستن، یکی علم الغیب، عالم الغیب بودن، و یکی دارای قدرت و تصرف بودن. الله هر دو را میگه اینها مال من هستن، کسی دیگه اینها را ندارد. ولله غیب السماوات والارض، فقط و فقط برای الله است غیب آسمان ها و زمین، یعنی از همه مغیبات خبر دارد. و ما امر الساعه الا كلمح البصر، این بیان قدرت است. کسی فکر میکنه خداوند قیامت را میخواد برپا بکنه، چقدر سخته، چقدر مشکله، میلیارد ها میلیارد انسان دوباره باید زنده بشن، همه اینها حساب و کتاب پس بدن. الله میفرماید برای خدا کاری نیست. و ما امر الساعه، نیست امر قیامت الا کلمح البصر، مثل چشم به هم زدن، او هو اقرب، یا از اینم نزدیکتر، یعنی چشم زدن چقدر طول میکشه، از اینم زودتر. الله دستور میده قیامت یک هو برپا میشه. ان الله علی کل شیء قدیر، الله است که بر هر چیز قادره. پس هم علمش کامل، هم قدرتش کامل. دیگه از موارد قدرت بشنو. والله اخرجکم من بطون امهاتکم، الله شما را بیرون کرد از شکم مادرانتان. لا تعلمون شیئا، هیچ چیزی نمیدانستید، از مادر جاهل متولد شدید. اما خدا به شما چی داد؟ وجعل لكم السمع والابصار والافئده، الله به شما گوش داد برای شنیدن، والابصار چشم داد برای دیدن، والافئده قلب داد برای فهمیدن. ای الان خدا را میبینی، میشنوی، میفهمی، درک میکنی، خدا را به یگانگی میشناسی. خدا داد که لعلکم تشکرون، شما شاکر باشید، شما سپاسگزار باشید، نه اینکه با این قلب شرک را در دل جا بدی، با این چشم گناه بکنی، با این گوش معصیت بکنی، نه. الله عزوجل اینها را برای سپاس و برای شکرگزاری داد. الم یروا الی الطیر مسخرات فی جو السماء، الله می فرماید این انسان ها قدرت مرا نمی بینند؟ به پرنده نگاه بکن، یکی از مظاهر قدرت الله. الم یروا الی الطیر مسخرات، انسان امروز مغرور میگه من هواپیما درست کردم، چه تشکیلاتی، چقدر پول خرج کرده، چندین هزار مهندس و تکنسین اونجا کار کردن تا تونستن آخر یک کلبی را به پرواز در بیارن. ولی الله عزوجل میلیاردها از اینها داره که بدون این تشکیلات، بدون این سوخت و بنزین اینا پرواز میکنن تو آسمان هستن. اینها را انسان فکر نمیکنه. الله میفرما الم یرو الی الطیر مسخرات، آیا نمی بینن به پرنده که چگونه مسخر هست، فی جو سما، در جو آسمان، هزار متر بالاتر، یک کیلومتر بالاتر می بینیم در جو استاده. کی این را نگه داشته؟ ما یمسکهن الا الله، اینها را اونجا نگه نداشته مگر الله نگه داشته. ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، در همه اینها آیات و نشانات است، اما از این آیات و نشانات کی عبرت میگیرد؟ لقوم یؤمنون، اهل ایمان، مؤمنین، اونی که واقعا ایمان به خدا داشته باشد او میفهمد از آیات بهره میگیرد. و همچنین دلیل دیگر، والله جعل لكم من بيوتكم سكنا، الله قرار داد برای شما، برای رفاه و آسایش شما. ببین همه مخلوقات برای ما انسان ها، برای رفاه ما انسان ها، الله قرار داد برای شما از خانه های شما سکنن، خانه های درست میکنید، ساکن، آرامش دارید اونجا. و جعل لكم من جلود الانعام بیوتا، و الله قرار داد و درست کرد برای شما از پوست حیوانات خانه، که تستخفونها، خانه همین چادرهای سیاه هستن نه، که در عرف بهشان گدان میگویند، اینا از موی حیوان درست میشه، از پوست حیوان درست میشه. لذا الله عزوجل چنان خانه ای به شما داده که تستخفونها یوم ضعنکم و یوم اقامتکم، سبک است، این ساختمان چند طبقه را نمیتونی ببری به جای دیگه. اما اونجا وقتی که به وقت ییلاق و قشلاق، به وقت کوچ کردن به سرما و گرما برای بهار و طبیعت، از این منطقه اونجا میری، از اونجا به اونجا میری، این چادرت را، این خانهت را روی شتر بار میکنی. تستخفونها، الله میفرماید شما این را سبک میدانید و سبک حملش میکنید. یوم ضعنکم، روزی که سفر شما باشد، میخواید برید به جای دیگه سفر بکنید، اینجا بهار خوب نیست، جای دیگه میری. و یوم اقامتکم، و روزی که جای میخواید مقیم بشی، اونجا چادرت را نصب میکنی. اینها را کی به تو داده؟ و غیر از این دیگه چه استفاده و چه بهره ای داری؟ و من اصوافها و اوبارها و اشعارها، همچنین از پشم آنها، پشم گوسفند، اصواف مال الضعن هست، زیر اصواف بنویسی الضعن، اوبار زیرش بنویسی الابل، اشعار زیرش بنویسی المعز، یعنی از پشم گوسفند و اوبارها پشم شتر و اشعارها از موی، عرض کنم که گوسفند سیاه به اصطلاح بز، از اینها الله عز و جل می فرماید که اساسا و متاعا الهین، شما از اینها اساسیه درست می کنید. انسان چه درست می کند؟ همه لباس ها، همه قالین ها، فرش ها، پشتی ها، از کنم که تمام پالتوها، لباسهای سرد و گرم، همه از اینها درست میشه. بهترین لباس لباسی هست که از پشم حیوان بشه و بعض اونی که از پشم شتر باشه، چه خاصیت های توش هست. بهترین کفش اون کفشیه که از چرم حیوان بشه و از پوست حیوان باشد. لذا الله میفرماید چه چیزهای شما درست میکنید. و من اصوافها و اوبارها و اشعارها، اساسا اساس درست میکنید. و متاعا الهین، و متاع و کالایی که تا یک زمانی از اون استفاده میکنید. گاهی میبینیم که در بعضی اوقات که پوست حیوانات را، بالخصوص در زمان عید قربان، پوست ها را بعضی شرکت ها که میخرند، تو این پوست ها میبینیم که روده ها را هم بعضی شرط میگذارند باید روده حیوان باشه. تعجب کردیم این روده ها را برای چی؟ پرسیدیم گفتند که این روده ها رو میبرند از اینها نخ جراحی درست میکنند و وقتی که انسان بدنش پاره هست میدوزند به وسیله اون نخ جراحی، اون چون که از جزء حیوان است جزء انسان قرار میگیرد بهترین نخ میشه. الله عزوجل از بخش بخش این حیوانات و اجزای حیوانات به ما تعلیم و آموزش داده که ما چه درست میکنیم، چه منافعی داریم. الله میفرماید والله جعل لكم مما خلق ظلالا، همچنین خداوند پیدا فرمود از اون چیزی که آفریده برای شما ظلالا سایه های، چه سایه های؟ سایه درختان، سایه کوها. و جعل لكم من الجبال اكنانا، و قرار داد برای شما از کوها اکنانا کن، جمع کن هست، کن یعنی پناهگاه، پناهگاه های شما در کوها دارید. و این پناهگاه ها چه استفاده هایی دارد؟ خیلی منافع دارد، خیلی استفاده دارد که بعضی ها را ما میبینیم متوجه میشیم، بعضی متوجه نمیشیم، در آینده انسان به اون میرسد. لذا امروزه یخچال هست، در گذشته که این آلات و این امکانات نبود، از این غارها و از این پناهگاه های کوها مردم بهترین استفاده را میکردن. تا به حال این کوه تفتان برید خیلی جاها دیدیم که مردم روغنهای خودشون را و چیزهایی که از حیوانات، از شیر حیوانات میگیرند، به اصطلاح روغن حیوانی و انواع خوراکی های خودشون را در همین پناهگاه ها میگذارند، خنک میماند، در تابستان اونجا میگذارند، خراب نمیشه، یک فصل کامل میماند. لذا این پناهگاه ها برای شما چه منافعی دارند. و جعل لکم سرابیل، خداوند برای شما قرار داد پیراهن های، سرابیل به معنی جامه هست که تقیکم الحر، شما را حفاظت میکند از گرما. و سرابیل تقیکم بعثکم، و دیگر پیراهن ها و لباس هایی که شما را از جنگ حفاظت میکند، یعنی لباس زرهی یا ضد گلوله، شما اینها را میپوشید و به تن میکنید، از خطر دشمن و از آسیب دشمن محفوظ میمانید. کذالک یتم نعمته علیکم لعلکم تسلمون، ای انسان، الله این گونه نعمت را بر تو تکمیل میکند، بر شما تکمیل میکند، شاید شما تسلیم الله بشید. لعلکم تسلمون، ای توحدو، شما موحد باشید، یک تا پرست باشید، مشرک و همه چیز پرست نباشید. برای این الله عزوجل برای شما نعمت ها را تکمیل می کند. اما بعد از این، بعد از این دلائل، ای پیامبر، باز هم اگر کسی شرک کرد، باز هم اگر کسی به انحراف رفت، فَإِن تَوَلَّوْا، اگر اینها اعراض کردند، رویگردانی کردند، باز هم شرک کردند، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينَ، جزی نیست که بر تو بلاغ مبین است، مطلب را به صورت شفاف و آشکارا رسوندن است و بس. دیگه بعدش با خداست که خدا اونها را به کیفر اعمالشون برساند. یعرفون نعمت الله ثم ينكرونها، الله می فرما اینها نعمت خدا را می شناسند که همه چیز از خداست، ثم ينكرونها، بعدن انکارم می کنند. چطور انکار می کنند؟ یعرفون نعمت الله، بعضی گفتن به معنی اینه که اقرار می کنند، بله خدا مرا پیدا کرد، بچه را خدا به من داد، مال را خدا داد، با زبان اقرار میکنه، چنانچه خیلی از مشرکین زمان ما اقرار میکنه، میگه همه چیز خدا داده. اما ثم ينكرونها، سپس با افعال انکار میکنند، یعنی بعدا سجده میکنه غیر خدا را، بعدا استمداد میکنه از غیر خدا، اقرار میکنه خدا داده، بعدا از غیر خدا استمداد میکند. و اکثرهم الكافرون، اکثر اینها کافرین هستند، اهل کفر هستند. الله عزوجل میفرماید که عملا کفر میکنن گرچه زبانا و اقرارا چیزهای بگن. و یوم نبعث من کل امت شهیدا، برای اینها الله تعالی تخویف اخروی بیان میفرماید که در روز قیامت چه عذابی و چه بلایی برای اینها خواهد بود. صدق الله مولانا العظیم.